met Mischa Blok. Lege coronateststraten en toch trekt het kabinet 249 miljoen euro uit voor nog meer teststraten. Klinkt onlogisch, maar het heeft te maken met de regels voor aanbesteding. Een juridisch kijkje in de wereld van de teststraat. Twee vaders, een alleenstaande moeder, co-ouders, twee moeders of adoptieouders. Het standaardgezin bestaat niet meer. En die diversiteit zien we nog onvoldoende terug in kinderboeken. Daarom is er nu het kinderboek Een Zee van Liefde over dolfijn Flip, die twee moeders heeft en dat helemaal niet bijzonder vindt. Dat straks, nu is het NOS Journaal. Hier is Gert Kluk. De voedselbanken en het armoedefonds krijgen vanaf vandaag zo'n 2 miljoen zelftesten. Ze zijn bedoeld voor mensen op het sociaal minimum. Die kunnen op die manier vaststellen of ze veilig naar school of naar het werk kunnen. De zelftesten worden beschikbaar gesteld door het ministerie van VWS op verzoek van de Tweede Kamer. Het Zweedse parlement heeft een motie van wantrouwen aangenomen tegen de minderheidsregering van de sociaaldemocraat Löfven. Aanleiding voor de motie was een conflict over de woningmarkt. De socialistische gedoogpartij van Löfven is fel tegen een plan van de sociaaldemocraten waarin staat dat de huurprijzen van sociale nieuwbouwwoningen door de markt bepaald moeten worden, zegt correspondent Rolien Creton. Het argument is dat in Zweden relatief veel mensen in sociale huurbouw wonen. Niet alleen de minste lonen. En ze willen zo stimuleren dat er meer wordt gebouwd. Maar de regering is ook afhankelijk van de socialistische gedoogpartij. En die hebben vanaf het begin gezegd dat willen we niet. Dat is een inbreuk op het Zweedse model. En daarom hebben die socialisten nu een motie van wantrouwen ingediend. En mogelijk zijn er binnen 3 maanden nieuwe verkiezingen. Op de Olympische Spelen deze zomer in Tokio zijn per wedstrijd maximaal 10.000 toeschouwers welkom. In Japan zijn nog maar weinig mensen tegen corona gevaccineerd. Beperkende maatregelen zijn daarom nodig om verspreiding van het virus tegen te gaan. Buitenlandse fans zijn niet welkom. De GGD opent in Den Haag een aantal tijdelijke priklocaties waar mensen een coronavaccinatie kunnen halen. De GGD Haaglanden wil zo de vaccinatiegraad omhoog krijgen, met name in de Schilderswijk en Transvaal. In de coronaperiode zijn een paar honderd mensen meer dan anders overleden na een ongeluk. En meer patiënten met huidkanker kregen uitzaaiingen. Dat blijkt uit een groot overzicht van de SKR, die kijkt naar de kwaliteit van de zorg. De politie onderzoekt of 2 lichamen die langs de Waal zijn aangespoeld van 2 Duitse meisjes zijn. De meisjes van 13 en 14 jaar verdwenen vorige week plotseling onder water toen ze aan het zwemmen waren in de Rijn bij Duisburg in Duitsland. Een andere vriendin werd uit het water gered, maar overleed kort daarna. 1 lichaam spoelde vrijdagavond aan in Rossum, het andere gisterochtend in Gent, allebei in Nederland. Omdat de lichamen enkele dagen in het water hebben gelegen, is identificatie volgens de politie moeilijk. In de Rotterdamse haven is een grote vaccinatiecampagne begonnen. De komende tijd worden bijna 50.000 zeevarenden op Nederlandse schepen gevaccineerd. Ieder bemanningslid komt in aanmerking voor een vaccin. En dit Filipijnse bemanningslid is blij met zijn prik. Ja, het is een heel goede dag. Je hebt vaccinated voor free. Feel blessed. I'm very thankful for this present. Alle bemanningsleden worden ingeënt met het Janssen-vaccin, omdat daar maar 1 dosis van nodig is. Oud-premier Dries van Acht heeft zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. Hij was sinds de oprichting van de partij lid en was de eerste lijsttrekker. Van Acht schrijft in een verklaring dat hij de onbarmhartigheid van het CDA tegenover het Palestijnse volk niet kan verdragen. Van Acht maakt zich zorgen over het stemgedrag van het CDA op belangrijke moties over de Palestijnse kwestie. De moties gingen onder meer over erkenning van een Palestijnse staat. Van Acht heeft er geen geheim van gemaakt al lange tijd niet meer op het CDA te stemmen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 stemde hij op GroenLinks. Het weer, eerst regen, vanuit het zuiden geleidelijk droog. In Limburg mogelijk wat zon, graad of 18. Op andere plaatsen ongeveer 16 graden. Morgen droog en wat zon en ongeveer dezelfde temperatuur. Dankjewel. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Jolanda van der Velden, goedemiddag. Goedemiddag. Er staan bij elkaar 9 files. Die zijn goed voor 32 kilometer file. Ruim 1/2 uur vertraging op de A4 Den Haag-Rotterdam. Het rijdt langzaam tussen Rijswijk en Knopend Ketelplein over 6 kilometer. Door werkzaamheden 1/2 uur extra voor de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland, tussen Breesandijk en Den Oever. En een ongeluk op de A28 Zwolle richting Groningen. Er is een auto in de sloot terechtgekomen. Daardoor tussen knooppunt Langhorst en Alphen Zuidwolde 5 kilometer. 25 minuten vertraging daar. De rechte reishok is dicht. Ben je op weg naar Doorde kan je beter omrijden via Heerenveen over de A32 en de A7. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. Creëer een plek waar kinderen fijn kunnen spelen en zwemmen. Waar genoeg verkoeling is voor je hond en waar volop bijen en vlinders rondvliegen. Met Welkoop kan de zomer niet lang genoeg duren. Welkoop, verstand van tuin en dier. Blijf Trouw, ook op mobiel. Al het goede van Trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. Nu bij Welkoop. 20% korting op alles van EcoStyle voor de tuin. Nu in de Trouw-app. Een speciale digitale editie over de formatie. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Nu in Verzetsmuseum Amsterdam, de tentoonstelling Wees Moedig. Over 3 Amsterdammers en de februaristaking. Leg het werk neer! Willem, Joop en Coba stonden op tegen de Jodenvervolging. Maar tegen welke prijs? Boek tickets op verzetsmuseum.org. Overal toegang tot je bedrijfsdata? Migreer dan naar de cloud. Van het bouwen van een passende infrastructuur tot installatie en beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto? En te genieten van bekroond design. Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Central Point. Get IT done. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar Polestar.com. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. Het demissionaire kabinet heeft nog maar even de tijd om het eigen risico te bevriezen. Doet ze dat niet, dan kan het eigen risico tot boven de €400 stijgen. Ze hebben nog 2 weken om een wet te wijzigen. En de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Wachttijden die op kunnen lopen tot 17 jaar. Mensen met een middeninkomen die tussen wal en schip vallen. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, te weinig voor een woning in de vrije huursector of een koopwoning. De oplossing voor dit nijpende probleem bespreek ik met hoogleraar huisvestingssystemen Peter Boel. Maar eerst de juridische staat van de teststraat. Want Nederland gaat onder de noemer testen voor vertrek tientallen miljoenen euro's investeren in nieuwe teststraten voor vakantiegangers. En dat terwijl de capaciteit van testen voor toegang maar voor 10% wordt gebruikt. Juridisch gezien zou het niet mogelijk zijn om reizigers hun test te laten afnemen in de al bestaande teststraten. Waarom is dit niet mogelijk en in hoeverre kan het wellicht toch mogelijk worden gemaakt? En daarom... 5 vragen over... De miljoeneninvestering in nieuwe teststraten voor testen voor vertrek. En die vragen stel ik aan Jelmer Overdijk, advocaat bij Van Til Advocaten, met een specialisatie in het aanbestedingsrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe vaak heb jij je laten testen, Jelmer? Ik heb me gelukkig nog niet ervoor laten testen. Oh, nog helemaal niet in een teststraat geweest? Nee. We gaan van start. 1. Heel goed. Een teststraat is toch gewoon een teststraat? Waarom moeten er nou speciale teststraten komen voor vakantiegangers die zich in juli en augustus gratis mogen laten testen voordat ze op vakantie gaan? Ja, ik kan me voorstellen dat je die vraag stelt. Maar voor die huidige teststraten voor evenementen is kennelijk al eerder een overeenkomst gesloten met een ondernemer. En nou, ik weet natuurlijk niet precies wat er in die overeenkomst staat. Maar mogelijk is daarin niet voorzien in het testen van reizigers. Want ministers aan de Kamer schrijven... de doelgroep reizigers is destijds niet meegenomen in de aanbestedingsprocedure van testen voor toegang. Wat het juridisch gezien niet mogelijk maakt om de onbenutte testcapaciteit in te zetten voor reizigers. 2. Waarom is het niet mogelijk om die afgesproken punten in zo'n aanbesteding achteraf aan te passen? Ja, in de meeste gevallen staat de aanbestedingswetgeving daarin in de weg. Dat een eenmaal aanbesteden overeenkomst later ingrijpend wordt gewijzigd of uitgebreid. Dat zou hier waarschijnlijk wel mogelijk zijn, of nodig zijn. En dat heeft eigenlijk te maken met een van de belangrijkste regels van het aanbestedingsrecht. Namelijk dat alle ondernemers op dezelfde wijze moeten worden behandeld en ook dezelfde kansen moeten krijgen. En dat betekent dus ook dat de overheid, het ministerie in dit geval, de meeste goederen of diensten die zij inkoopt boven een bepaalde financiële drempel binnen heel Europa moet aanbesteden, zodat alle ondernemers die dat kunnen leveren daar ook een eerlijke kans voor krijgen. En die drempel die is hier, nou, waarschijnlijk, ik weet niet precies wat het ministerie inkoopt, maar waarschijnlijk een kleine 140.000 euro. Dus dat betekent dat het ministerie dat deze nieuwe teststraten voor reizigers ook niet zomaar onder een bestaande overeenkomst mag schrijven, maar dat ze die binnen Europa moet aanbesteden, zodat ook andere ondernemers de kans krijgen om die teststraten te leveren. 3. Want neem ons nog eens eventjes mee in de wereld van de aanbestedingen. Hoe komt een aanbesteding doorgaans tot stand? Daar zijn heel veel verschillende manieren voor. En de meest simpele manier is eigenlijk dat een aanbesteder via mededeling op een Europees aankondigingsplatform dat bekend maakt wat hij wil hebben, in dit geval teststraten. En daarbij ook aangeeft tot wanneer en via welke manier geïnteresseerde ondernemers daarvoor een aanbieding kunnen doen. Dat is eigenlijk een beetje de hoofdregel. Als er sprake is van enorme spoed, waardoor het doorlopen van een normale aanbestedingsprocedure te veel tijd in beslag zou nemen, kan daar bij een hoge uitzondering een uitzondering worden gemaakt en hoeft niet te worden aanbesteed. Maar daar gelden hele strenge regels voor. En die aanbesteding kan dus niet ondertussen worden aangepast? Nee, dat klopt. Minister, die aanbesteding... Ja. Sorry, die aanbesteding is inderdaad al afgerond, begrijp ik. Ministers vrezen dat als de testcapaciteit wel zou worden ingezet voor reizigers, dit zou kunnen leiden tot juridische procedures van testaanbieders die toentertijd niet hebben ingeschreven op de aanbesteding. 4. Maar ja, in hoeverre wegen die mogelijke procedures van die testaanbieders nou op tegenover het onnodig bijplaatsen van die dure nieuwe teststraten? Kost ook geld. Ja, zeker. Nee, dat kun je inderdaad afvragen. Maar kijk, als het ministerie hier geen aanbestedingsprocedure zou volgen, hè, en dus die bestaande teststraten zou gebruiken voor reizigers, terwijl dat volgens de aanbestedingswetgeving wel had moeten worden aanbesteed, dan kan een rechter in het meest vergaande scenario bepalen dat het ministerie alsnog die aanbesteding moet doorlopen. Hè, dus dat leidt dan ook weer tot veel extra kosten en tijdverlies. Dus ik kan me daarom voorstellen dat de gemeente ervoor kiest dat direct via een aanbestedingsprocedure te doen. En tot slot een heel ander punt is dat de ministeries voor hulp bij de aanbesteding van testen voor vertrek dezelfde stichting in de arm hebben genomen als bij testen voor toegang, namelijk Stichting Open Nederland. En vanwege het korte tijdpad, dus vanwege de haast, is de opdracht direct verstrekt aan deze stichting zonder daarvoor een aanbesteding te doen. 5. En ministers geven zelf toe dat dit deel van de opdrachtsverlening daarmee mogelijk onrechtmatig is. Hoe kijk jij daar tegenaan? Dat is lastig te beoordelen op basis van het artikel. Maar ik begrijp dat die stichting het ministerie heeft geholpen bij het opzetten van deze aanbesteding voor teststraten. En dat advieswerk door die stichting, dat kan op zichzelf ook weer... Daarvoor kan ook weer een aanbestedingsplicht gelden, hè, als dat boven die financiële drempel zit. En kennelijk heeft het ministerie die aanbestedingsprocedure niet gevolgd voor het advieswerk. Misschien omdat ze dachten dat daar inderdaad zo'n sprake was van zo'n situatie waarbij sprake is van hoge spoed. Maar realiseren zich nu achteraf dat toch niet aan die hele strenge regels is voldaan. Dankjewel, Jelmer Overdijk. Hoe vaak zeg jij het woord aanbesteding per dag? Vaak, dacht ik al. Advocaat bij Van Til Advocaten en we hadden het over het aanbestedingsrecht. Expectation left to come up to you, yeah. Lady Writer van Dire Straits. Met alle versoepelingen komen er meer mogelijkheden bij om offline te daten. Nadeel van offline daten is natuurlijk dat je niet aan de buitenkant kunt zien wie er wel of niet beschikbaar is. Maar er is nu een nieuwe datingmethode, de Finderpin. Ik praat erover met psycholoog Nienke Nijman. Nienke, goedemiddag. Goedemiddag. Voordat we het over deze nieuwe datingmethode gaan hebben, ik kan me voorstellen dat mensen het ook een beetje verleerd zijn. Ja, absoluut. Het fysieke echte daten. Oh, absoluut. En dat is natuurlijk wat we het vorige keer al even over sociale vaardigheden, opnieuw weer geprikkeld raken, gestimuleerd raken. Het is allemaal weer even wennen hoe dat dan allemaal werkt in de echte wereld. Net zoals dansen in de openbaarheid. Ja. Dat zal ook heel raar voelen. Wat is de Finderpin? De Finderpin, dat is een nieuw initiatief, een nieuwe website. En daarbij kan je dus een pinnetje, een brosje kan je daar bestellen om aan te geven dat jij dus beschikbaar bent. Dat jij vrijgezel bent. Want dat is inderdaad een van de moeilijke dingen als jij gewoon op straat loopt. Je weet niet wie er beschikbaar is. En dat is dan weer een groot voordeel van online daten. Je bent natuurlijk wel aan het vissen in de juiste vijver. Het kost heel veel tijd. Heel veel uren in het café blijven zitten. Heel veel gesprekken aanknopen die nergens toe leiden. Nou ja, en het is natuurlijk wel met zo'n pin. Het is heel duidelijk omdat er letterlijk dan eventjes fysiek zichtbaar wordt gemaakt wie er op zoek is naar de liefde. Maar ja, aan de andere kant moet het natuurlijk wel dusdanig groot zijn dat er dusdanig veel pinnetjes worden besteld dat je ook de kans hebt om iemand tegen te komen die ook zo'n pinnetje heeft. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen toch een drempel voelen om zo zichtbaar te maken van ik ben single, ik ben beschikbaar. Of merk je dat dat taboe toch steeds minder wordt? Nou ja, maar je kan je afvragen wie van de mensen die niet single is weet dat dat is waar het pinnetje voor staat. Het is natuurlijk niet alsof heel de wereld dat weet. Dus dat ook heel de wereld ziet, oh, diegene die is op zoek. Degene die het weten zijn mensen die ook op zoek zijn. En dan kun je elkaar dus gewoon makkelijker aanspreken van joh, hey, leuke pin. Precies. Je kan desnoods gewoon, ook al heb je niks te zeggen, dan kan je alsnog eventjes aanspraak maken op de pin. Ja. Oh ja. Want is daar onderzoek naar gedaan van wat is nou het meest kansrijk als je iemand zo zeg maar echt in het echte leven tegenkomt of toch via een dating app? Want via een dating app zie je natuurlijk al die rijen en je kan je voorselecties al maken. Dus dan zou je zeggen dat dat kansrijker is. Nou, het ligt er een beetje aan hoe je het bekijkt. Hè? Want als je het hebt over liefde op het eerste gezicht, iemand zien en daarvan denken, jeetje, deze persoon die doet iets met mij, die heeft iets. Daarvoor moet je iemand in het echt zien. Dus dan loop je gewoon over straat en ben je onbevangen. Heb je niet de intentie dat je op zoek bent naar iemand, maar je komt iemand tegen en dan klikt het. En dat is natuurlijk eigenlijk waar heel veel mensen op zoek zijn. Hè, liefde op het eerste gezicht, dan wel gewoon echt iemand zien en denken, ja, dit is het. Maar offline daten, online daten maakt natuurlijk dat er gewoon veel meer mensen beschikbaar zijn. Maar ook dat je veel minder onbevangen zo'n contact ingaat. Want ten eerste heb je natuurlijk zelf al allemaal dingen opgegeven die voor jou belangrijk zijn. Nou, daar word je aan gematcht. Je gaat er dus al vanuit dat degene aan wie je gematcht bent, dat daar dus een overlap in zit. En vervolgens, als je dan het profiel van de ander leest, dan word je daar natuurlijk ook al heel erg door gekleurd. En krijg je ook een bepaalde verwachtingen. Dus je verwachtingen zijn eigenlijk hoger? Absoluut. Of in ieder geval, en dat hoeft niet eens zo te zijn als dat je enorm hoge verwachtingen hebt. Maar in ieder geval, er zijn meer verwachtingen. En ook nieuw op de datingmarkt is de app Breeze. Een online app voor offline dates. Hoe werkt dat? Daar ben jij dus lid, meld je je aan. En vervolgens wordt er dus een voorstel gedaan aan iemand aan wie jij gematcht kan worden. En dan krijg jij gelijk de keuze voorgelegd of je daar een date mee wil. En kan er direct ook een date ingepland worden. En het bijzondere daarbij is dat je dus niet eindeloos online aan het daten bent. Maar echt een keus moet maken. En op het moment dat jij dus meer dan 2 keer hebt gezegd, ik wil niet op date, dan kan jouw lidmaatschap daar ook worden opgezegd. Dus je wordt eigenlijk gedwongen als gebruiker tot meer actie ondernemen. Ja. Absoluut. En als jij dus inderdaad zegt van, nou, ik ben op zoek naar de liefde, ik sta daar open voor, dan verwachten zij dus dat jij daarin investeert en dat je ook daadwerkelijk op date gaat. Wat zijn je tips nog voor mensen die in de afgelopen periode alleen maar op de dating apps hebben gezeten en die nu dus weer fysiek in het echte leven gaan daten? Ga niet te hard van stapel. En als de liefde komt, dan komt die vanzelf wel. Dus je hoeft niet per se altijd op zoek te zijn naar de liefde. Want het klinkt heel cliché, maar juist als je niet op zoek bent, dan komt die wel. Tot slot een andere app. Apps voor psychische consults. Want steeds vaker wordt er geadverteerd voor apps waarin je op korte termijn, binnen een uur zelfs, met een psycholoog kan beeldbellen. Door corona gebeurde dit natuurlijk veel meer. Heb jij dat ook veel meer gedaan? Ja, absoluut. En vooral in de beginperiode. Gelukkig werk ik in een kleine eerste lijnspraktijk. En wij kunnen ons heel erg aan de richtlijnen houden. Dus gelukkig heeft de periode maar relatief kort geduurd. Maar ook wij hebben daarin de omschakeling moeten maken naar beeldbellen. En in het begin was dat heel spannend. En daarna merkte je dat als het nodig is en dat je er zelf comfortabel mee raakt, dat het eigenlijk heel goed te doen is. Want is de kwaliteit van zo'n behandeling, is dat even hoog als wanneer je iemand fysiek ziet? Ja, het ligt eraan. Het is heel erg afhankelijk van het soort behandeling dat je geeft. Maar wat je nu natuurlijk ziet is dat er zijn ontzettend lange wachtlijsten voor GGZ-instellingen of voor praktijken. En er zijn heel veel mensen die hebben heel veel baat bij korte termijn hulpverlening. En dat zijn niet allemaal hele intensieve hulptrajecten die ze nodig hebben, maar ook gewoon wat kortdurige en soms wat meer coaching trajecten. En daarbij is het natuurlijk is het geweldig als je op korte termijn daarin gehoord kan worden. Want hoe kan dat dan, dat er bij online consults dat daar geen wachtlijsten zijn? Nou, omdat het natuurlijk veel vrijblijvender is. Als in mensen die kunnen gewoon vanuit hun eigen huis, dus de psychologen, kunnen vanuit hun eigen huisomgeving kunnen ze beschikbaar zijn. Plus, als je het hebt over verschillende vergoedingen, basispsychologen die kunnen vanuit hen zelf, vaak hebben ze geen recht op vergoedingen. Dus als je bij hen zorg vraagt, wordt dat niet vergoed door zorgverzekeraars. Nou, dat is voor heel veel basispsychologen een enorme drempel om zelf een praktijk te beginnen. Plus, er zijn heel veel basispsychologen die dus niet aan het werk kunnen binnen grote instellingen, omdat er gevraagd wordt naar meer werkervaring of naar specifieke aandachtsgebieden. En door zoiets als zo'n online therapiewereld zijn zij dus wel heel erg goed inzetbaar. Want ze hebben wel de kennis en de kunde, maar ze hebben niet altijd de mogelijkheid om binnen een instelling of praktijk te werken. Ik kan me wel voorstellen dat de ene psychische klacht zich daar beter voor leent voor online consults dan de andere. Ja, dat is absoluut zo. Dat is absoluut zo. En ik denk dat het daarin ook belangrijk is om onderscheid te maken tussen waar dit echt werkend voor is. Maar toch denk ik ook dat als je angstklachten hebt, als je stemmingsklachten hebt en jij krijgt te horen dat je een wachttijd hebt van 6 tot 9 maanden, wat dus niet onrealistisch is, dat het heel fijn is dat je in ieder geval ter overbrugging iemand hebt met wie je gesprekken kan voeren. En dat zal misschien dan niet inhoudelijk heel erg diep gaan gelijk, maar wel voldoende om ondersteuning te bieden tot aan het moment dat er gewoon een intensiever traject geboden kan worden. En ik zei al, er wordt flink voor geadverteerd voor deze online consult. Als jij zo'n consult wil boeken, waar moet je nou op letten? Want er zijn zoveel aanbieders. Er zijn heel veel aanbieders, maar waar je in ieder geval voor moet zorgen is dat het kwalitatief gewoon goed dat het gewoon goed is. En dat betekent dat je iemand wil hebben die daadwerkelijk psycholoog is, die specialistisch werk kan richten op het moment dat je een hele specialistische hulpvraag hebt. En dat iemand echt aangesloten is bij een gerenommeerde, geregistreerde organisatie. En dat je het niet zomaar bij elke willekeurige hulpverlener die hulp aanbiedt, dat je je daarbij aanmeldt. En het zou heel mooi zijn, en ik weet dat er een aantal initiatieven zijn waarbij dat kan, is dat het bijvoorbeeld binnen de basis GGZ valt. Want dan wordt het ook nog eens vergoed door jouw eigen zorgverzekeraar. En dan weet je in ieder geval dat de instelling moet voldoen aan bepaalde richtlijnen. Maar hoe check je dat? Moet je iemand echt uitgebreid gaan googlen? Dat is absoluut een optie. Ja, daarin heb je absoluut de vrijheid als cliënt zijnde om jouw therapeut, om jouw zorgverlener, om te gaan googlen, kijken wat iemands referenties zijn, waar iemand heeft gewerkt. Dat mag absoluut. Maar is er ook een soort keurmerk of een lijst waar ik gewoon heel simpelweg op kan kijken? Nee, dat is heel erg verschillend, want we hebben verschillende organisaties binnen de psychologie en je hebt mensen, als jij bijvoorbeeld, je kan gewoon basispsychologie zijn en dan kan je geregistreerd zijn bij verschillende organisaties, verenigingen. Als je seksuoloog bent, dan kan je bij de NVVS geregistreerd zijn, relatietherapeut. Dus zo heb je verschillende disciplines en heel veel vakverenigingen. Maar het is wel fijn dat je een professional hebt die in ieder geval bij één van de vakverenigingen bekend is. Dankjewel, psycholoog Nienke Nijman. En ze is psycholoog, relatiepsycholoog en over daten ging het. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but pixelate. It gets hard to take these days. Hij is naar Blok en Twan en dit is Fans Joy met Missing Piece. Over een uur het coronaspreekuur. Vandaag met datajournalist Reinier Tromp. Heb je vragen over de coronacijfers, de statistieken? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En een nieuw kinderboek wat ervoor moet zorgen dat kinderen en hun ouders de niet-standaardgezinnen als gewoon gaan zien. Het boek heet Een Zee van Liefde en gaat over een dolfijn, Flip, die twee moeders heeft. Tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Gert Kluk. De ziekenhuisbezetting is gedaald tot onder de 500. Er liggen nu 491 mensen met corona in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Vrijdag waren dat er nog 533. Op de IC's is de bezetting gedaald tot onder de 200. Daar liggen nu 197 patiënten. De voedselbanken en het armoedefonds krijgen vanaf vandaag zo'n 2 miljoen zelftesten. Ze zijn bedoeld voor mensen op het sociaal minimum. Die kunnen op die manier vaststellen of ze veilig naar school of naar het werk kunnen. De Spaanse premier Sanchez verleent morgen gratie aan 9 Catalaanse separatisten die in de cel zitten. Hij spreekt van een gebaar om een uitweg te vinden uit de Catalaanse crisis. In 2017 riep de regionale regering van Catalonië na een referendum de onafhankelijkheid uit. De centrale regering in Madrid haalde daar een streep door. Oud-premier Van Acht heeft zijn lidmaatschap opgezegd van het CDA. Van Acht was sinds de oprichting van de partij lid en was de eerste lijsttrekker. Hij schrijft dat hij de onbarmhartigheid van het CDA tegenover het Palestijnse volk niet kan verdragen. Dankjewel Gert. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemiddag. Hele goedemiddag. Op de A7 op de afsluitdijk richting Noord-Holland heb je nu een kwartier vertraging voor Den Oever. Dat komt door de langdurige werkzaamheden daar. En een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 Zwolle-Groningen zorgt voor 20 minuten vertraging tussen knooppunt Langhorst en Zuidwolde. Het rijdt langzaam over 5 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan je het beste via Heerenveen. NPO. NPO. Radio 1. Er zijn weinig kinderboeken op de markt waarin kinderen uit regenbooggezinnen de hoofdpersonages zijn. En daarom heeft een groep ouders nu een voorleesboek gemaakt dat in maar liefst 8 talen, waaronder de Nederlandse, wordt uitgegeven en gratis is te downloaden. Over dit boek en het belang ervan praat ik met Sarah Koster van de stichting Meer dan Gewenst, platform voor LHBT'ers met een kinderwens, en ze zet zich in voor anders ouderschap in Nederland. Goedemiddag, Sarah. Goedemiddag. Een zee van liefde heet het voorleesboek. Kun je in het kort vertellen waar het over gaat, zonder het te spoilen natuurlijk? Het is een kleutervoorleesboekje en het gaat er eigenlijk over dat het voor de kinderen in de gezinnen zelf heel gewoon is dat ze 2 vaders of 2 moeders hebben of geadopteerd zijn of maar 1 moeder, 1 ouder hebben, namelijk een moeder bijvoorbeeld. En dat is ook gewoon de werkelijkheid. Zo ervaren kinderen het ook in zo'n gezin. Dit is normaal voor hun. Ik vroeg me nog af van waarom is het een dier wat de hoofdrol speelt en niet gewoon een kind? Want het gaat over Flip de dolfijn. Ja, dat moet je aan de makers vragen. Maar dat is natuurlijk vaak zo met kinderboekjes, dat het een beer is die iets meemaakt of inderdaad een ander dier. En ik vind het hier juist wel mooi, omdat je de diversiteit in deze onderwaterwereld waar het speelt heel mooi kan laten zien. Ja, want Milo de Rog heeft een papa en een mama. Betty de octopus heeft alleen een mama. En Christel de Krab is geadopteerd, hè? Met de familie Maanvis. Ja, want dat vind ik echt een heel schattig stukje van. Ja, maar jij bent de enige krab in je familie. Hoe komt dat dan? Nou, omdat papa en mama krab zijn aangespoeld op het strand en nooit meer teruggekomen. En toen mocht ik bij de familie Maanvis wonen. En die houden heel veel van mij, dus die zorgen heel goed voor me. En dat vind ik heel mooi, dat het allemaal heel simpel wordt uitgelegd. Dat je ook echt als lezer denkt van ja, natuurlijk. Ja, en daarom ben ik heel blij dat er heel veel aandacht voor komt. Want dit is niet het boekje wat je alleen maar voor gaat lezen aan kinderen uit deze gezinnen, deze gezinsvormen, maar juist aan alle andere kinderen. Het is zo gewoon om uit een ander soort gezin te komen. Dus laten we van jongs af aan kinderen daar gewoon aan laten wennen. Want voor de kinderen in de gezinnen zelf, ik weet nog dat daar een kindje, ik co-ouder zelf met een mannenstel, dus mijn kinderen hebben 2 vaders. En er kwam een kindje aan mijn kinderen vragen van, jij komt uit een heel bijzonder gezin, hè? Dus ik denk, oh, daar komt het. Ja, je ene vader is Italiaans. En die heeft altijd van die lekkere Italiaanse, lekkere dingen maakt die. Zonder dat ze zeiden het co-ouderschap, 2 zonen met een homostel. Ja, precies. Heel simpel gewoon teruggebracht tot Italiaans. Ja, dat was het bijzondere. Want jij hebt zelf inderdaad ook een anders gezin. Noem jij het anders gezin? Noem je het regenbooggezin? Ik vind die term altijd zo lastig. Ja, dat is inderdaad heel lastig. Regenbooggezin kan je het noemen. Tegenwoordig noemen we het eigenlijk anders ouderschap of andere gezinsvormen. En ik zei vroeger ook wel niet traditionele gezinsvormen of modern families. Maar dan geven mensen weer aan, ja, ik ben helemaal niet modern of zo. Dit is gewoon wie ik ben. Dus nu noemen we het anders ouderschap. Want het mooiste zou zijn als er op een gegeven moment een tijd komt waarin je het niet meer anders hoeft te noemen. Ja, en dat is het lastige, want ook de term anders geeft ook alweer iets aan wat je eigenlijk niet wil. Maar een betere term hebben we nog niet gevonden. Maar uiteindelijk hoop je natuurlijk gewoon, het gaat om ouderschap. En ja, de een heeft een vader en een moeder in 1 huis en de ander heeft een vader en moeder in 2 huizen. En de volgende heeft 2 moeders en alles kan. Want even terug naar het boek. Jij deelt het co-ouderschap van jouw 2 zonen met een homostel. Wat heb jij je eigen kinderen toen ze nog klein waren voorgelezen? Nou, er was niet zo heel veel. Er was een boekje Koning en Koning. En dat was het eigenlijk. Dus ik heb gewoon Jip en Janneke voorgelezen. Want ik heb eerst via de Radio 1-app komt een berichtje binnen van Leon. Die zegt, jaren geleden bij Alfred Judokus Kwak was een eend met een mol als alleenstaande vader. Oh, wat leuk. Ja, nou, zo lig ik ook niet heel bij. Maar dus, je hebt eigenlijk niet de keuze toen gehad uit verschillende boeken waar je kinderen uit kon voorlezen. Van, nou, allemaal verschillende vormen van gezinnen en dit is normaal. Nee, en die boekjes die beginnen er nu wel te komen. Maar het mooie van dit boekje vind ik dat het zo die diversiteit zo gewoon maakt en ook gewoon uitlegt. Want het Flip de Dolfijn, daar gaat dit boekje over. Die moet in de klas gaan vertellen waarom zijn gezin bijzonder is. En hij heeft twee moeders, maar hij heeft geen idee wat er nou bijzonder is aan zijn gezin. Want voor hem is het heel gewoon. En pas helemaal aan het eind van het boekje begrijpt hij, oh, nu weet ik wat mijn familie speciaal maakt. En dan vertelt hij dingen over zijn twee mama's. Maar dan bijvoorbeeld omdat ze heel hoog boven water kunnen springen of heel erg van reizen houden. Maar het gaat dus helemaal voorbij aan dat die diversiteit hetgene is wat het bijzonder maakt. Maar de liefde van de ouders voor de kinderen. En ieder gezin is speciaal, maar ieder op zijn eigen manier. En dat is de boodschap van dit boekje. En daarom hoop ik dat het heel breed uitgedragen wordt. En het is ook nog gratis te downloaden. Het is echt bedoeld om to spread the news van laat gewoon kinderen zien dat er diversiteit is. En dat vind ik heel mooi hieraan. Het is een hele mooie boodschap. En er zijn ook steeds meer gezinnen die niet standaard zijn. Ik was verbaasd inderdaad dat er nog maar zo weinig kinderboeken zijn die daarover gaan. Hoe verklaar je dat? Ik denk dat dat soort dingen altijd achter de vorming van de gezinsvormen aanhobbelen. Net zo goed als wetgeving. Daar zijn we er ook nog lang niet, hoewel het zo langzamerhand wel eens tijd wordt. Want de gezinsvormen zijn er nu toch echt wel lang genoeg om ook eens net zo goed voor de kinderen te gaan zorgen, wettelijk gezien, als voor de kinderen in de traditionele gezinsvormen. Maar dus ik denk dat dat er achteraan hobbelt. En kijk, ik weet niet of je nog van vroeger herinnert. In mijn wiskundeboek kon je kiezen tussen Anne en Jeroen vinden iets over een wiskundige stelling. En in mijn tijd had of Jeroen gelijk, of ze hadden allebei gelijk of allebei ongelijk. Maar nooit had Anne in haar eentje gelijk. Oh, wat erg. En ik denk dat we daar ook, ja, dat was heel makkelijk, want antwoord A was altijd fout. Want Anne, het meisje had het nooit in haar eentje goed. Het verste wat ze kon komen was samen met het jongetje gelijk hebben. Dus het was eigenlijk een driekeuzevraag in plaats van vier. Ja. Maar ook daar hebben we winst gemaakt. Op allerlei manieren de diversiteit daar binnen te halen. Maar er is nog heel veel te doen op dat gebied. Want in hoeverre ook heb in de wiskundeboeken. Ja, ook in de wiskundeboeken. Want in hoeverre heb jij zelf last gehad van vooroordelen of onbegrip als het ging om jouw eigen gezinssituatie? Nou, geen vooroordelen of onbegrip. Wel dat mensen vroegen, want ik co-ouder dus met een mannenstel, dat mensen vroegen van, oh, ben je draagmoeder geweest voor hun? Of zijn zij donor geweest voor jou? Dat je dan uit moet leggen dat je gewoon samen een gezin vormt en samen de opvoedingsverantwoordelijkheid deelt. Maar dat vind ik niet een vooroordeel. Dat is gewoon even uitleggen hoe het werkt. Dus ik ben dat zelf niet tegengekomen. Mijn kinderen zijn er ook nooit om gepest of wat dan ook. Hoogstens dat een kind zei, oh, ik heb maar één papa. En dat hij aan zijn moeder vroeg van, waarom heb ik maar één papa? Ik wil er ook twee. Dus het heeft bij ons niet gespeeld. Maar dat wil niet zeggen dat het nergens speelt. Als je in Nederland zal dat spelen. Maar als je bijvoorbeeld in Hongarije kijkt dat er nu wetgeving is aangenomen waarin LHBT niet meer in de media mag komen. Mm-hmm. Dan is er nog een hele strijd te strijden. Want voor de kinderen die opgroeien in een niet-standaard gezin voelt hun gezinssituatie natuurlijk vertrouwd aan. Maar hoe zorg je er nou voor dat dit boekje ook terechtkomt bij de standaardgezinnen? Een interview op Radio 1, dat doen we goed. We proberen heel erg de publiciteit te zoeken en we gaan kijken of we op een of andere manier dat bij de basisscholen kunnen krijgen. Dat kleuterdocenten dat gewoon voor kunnen lezen en bespreekbaar kunnen maken. Tot slot kun je een stukje voorlezen uit het boek. Ja, mijn favoriete stukje over de adoptie of gewoon Flip en zijn twee mama's? Wat jij zelf wilt. Nou, dan gaan we eventjes naar Christel de krab. Ja. Christel vertelt aan Flip dat ze de enige krab in haar familie is. En Flip begrijpt het niet. Christel vertelt dat haar papa en mama zijn aangespoeld op het strand en nooit meer zijn teruggekomen. Toen is ze geadopteerd door de familie Maanvis. Eerst was het een beetje gek, maar later begreep ze dat ook haar nieuwe familie heel veel van haar houdt. Dankjewel, Sarah Koster van de Stichting Meer dan Gewenst. En het nieuwe voorleesboek Een Zee van Liefde is gratis te downloaden via Fiverr. En dat is met rr.com. Zometeen de lange wachtlijsten voor de sociale huurwoningen. Disappear. Oh, het is echt perfect weer om naar je radio te luisteren. Naar NPO Radio 1 en je luistert naar Blok en Twan. En het was Rondé met Real Feelings. Bijna overal in Nederland zijn de wachtlijsten voor een sociale huurwoning alleen maar langer geworden. Wachttijden kunnen oplopen tot wel 17 jaar. En daarnaast vallen mensen met middeninkomens tussen wal en schip, omdat ze te veel verdienen voor sociale huur en te weinig voor de vrije huurmarkt of voor een koopwoning. Aan de lijn hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft, Peter Boelhouwer. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Micha. Bij veel gemeentes lopen wachttijden op tot boven de 7 jaar, met uitschieters tot boven de 17 jaar. Hoe kan dat? Nou, we hebben natuurlijk een algemene woningtekort. Dat zie je in de koopsector door hele hoge prijzen. En ook wel in de vrije huursector. Ja, en in de sociale sector uitzicht dat in lange wachttijden. En rijen, zoals ze dat noemen. En dat komt ook wel in de sociale huursector. Hebben de laatste 10 jaar eigenlijk, nou, is een beetje gekrompen zelfs. Dus niet uitgebreid. Maar we hebben wel veel meer vragen. Je moet denken aan arbeidsmigranten die ook een sociale huurwoning vaak zoeken. Ouderen die ook ja, vaak op een sociale huurwoning zijn aangewezen. Krijgt ook steeds meer ouderen. Gescheiden mensen die daar naartoe moeten. Dus ja, die groep die groeit. Ook mensen uit instellingen, uit GGZ-instellingen. Die gaan steeds meer zelfstandig wonen. Dus ja, je ziet nu dat nou, sommige tussen de 30% en 50% van die toewijzingen, die gebeurt al aan urgenten. Dus mensen die ja, speciale behoeften hebben. Waardoor gewoon woningzoekenden heel lang moeten wachten. Statushouders komen natuurlijk nog bij. Dus ja, dat is enorme druk. Want die krimp van die sociale huursector is een politieke keuze geweest. Maar wat was de achterliggende gedachte daarbij? Nou, het is puur een ideologische keuze. Je hebt twee modellen grofweg geschetst. Hè. Je kunt kiezen voor een wat bredere, ruime sociale huursector, waar je ook middeninkomensgroepen huisvest. Of een kleinere huursector, waarin je je vooral richt op de mensen met de laagste inkomens. Nou, daar is met name door de rechtse partijen, ook trouwens in het vorige kabinet met de Partij van de Arbeid wel, voor gekozen om die sector kleiner te gaan maken. En dat is de laatste 10, 15 jaar is dat ingezet. En nu stond er in Trouw vandaag een artikel: maak sociale huursector voor meer mensen toegankelijk. In hoeverre zou dat mogelijk zijn? En is dat echt de oplossing voor dit probleem? Nou, het kan. Hè. We hebben zelf die inkomensgrenzen bepaald in overleg met Brussel en met de Europese Commissie. Omdat we gaan ervan uit dat mensen die meer dan pak een beetje 40.000 euro verdienen, dat die zelf redzaam zijn op de woningmarkt, hè, de middeninkomensgroepen. Nou, de praktijk leert dat dat gewoon niet het geval is. Dus je kunt ook zeggen van nou, we trekken die grenzen, met name voor gezinnen met kinderen, oprichting de 50.000, 60.000 euro. Dat is bijvoorbeeld in Frankrijk doen ze dat. Maar ja, dat kan je wel doen. Maar dan worden de wachttijden natuurlijk nog langer. Hè. Dus je zult ook echt moeten gaan uitbreiden. Maar waar ligt dan de ideale grens tussen de sociale huursector en die vrije huursector? Ja, dat is afhankelijk van de prijsvorming in de vrije huursector. Dus zolang die op een niveau zit zoals die nu zit, kun je zeggen van ja, dat sluit niet goed aan bij de sociale huursector. En dan kun je twee dingen doen. Hè. Dan kun je ook tegelijk doen. Je kunt zorgen dat er meer vrije sector huurwoningen komen. Zoals de OESO ook recent aangaf. En dan hopen dat dan de prijzen gaan dalen. Nou, dat gaat nog wel even duren, vrees ik. En je kunt ook dat prijsniveau in de sociale huursector al wat ophogen, zodat je richting die grens gaat van de vrije huur. Zodat mensen in ieder geval niet tussen wal en schip vallen. Want dat is nu wat er gebeurt. Hè. Het beleid bepaalt in feite van ja, als je iets meer gaat verdienen, heb je nauwelijks meer kansen op de woningmarkt. En ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Want dan wordt het dus mogelijk voor die mensen met middeninkomens dat zij ook in die sociale huursector terecht kunnen. Klopt. En je kunt ook sociale corporaties, wat nu gebeurt, hè, dat hebben ze ook aangegeven, die gaan ook meer van wat we dan noemen middeldure huurwoningen bouwen. En ik ben bijvoorbeeld nu in Rijswijk, dat is ook een gemeente, die gaat ook zelf met beleggers samen zorgen dat er meer in dat middensegment voor die middeninkomensgroepen woningen beschikbaar komen. Dus er zijn verschillende wegen die je kunt bewandelen. Maar dat wat moet gebeuren, dat is wel duidelijk. Maar die wachtlijsten worden dan vervolgens wel weer langer, als er meer mensen aanspraak gaan maken op die sociale huurwoningen. Klopt, dus je zult moeten uitbreiden. En je zult ook in dat niveau tussen de 752 en ja, pak een beetje 1200 euro, zul je meer goed aanbod moeten organiseren. Niet alleen maar kleine woningjes in steden, want dat gebeurt nu vaak. Maar ook woningen waar gewoon een gezin, een politieagent of een onderwijzer kan wonen. Dus het is denk ik beide. Het is het verhogen van het aantal woningen wat in dat middensegment valt. En ik denk ook dat je er niet aan ontkomt om die inkomensgrenzen wat op te rekken. Ten meer ook omdat daar eigenlijk onvoldoende rekening wordt gehouden met gezinssamenstelling. Als jij natuurlijk een gezin hebt met 2 of 3 kinderen, ja, dan is je bestedingsmogelijkheid natuurlijk heel anders dan iemand die alleen is. En nogmaals, bijvoorbeeld in Frankrijk doet men dat. Hè. Dan kijkt men gewoon naar de samenstelling. En ja, dan kun je tot 50.000, 60.000 euro gewoon in de sociale huur. Voor een alleenstaande is dat natuurlijk weer niet nodig. Nou, dat is het advies aan het nieuwe kabinet. Strikt eromheen, klaar. Ja, er liggen heel veel goede adviezen. Er kunnen zo ingekopt worden, maar ik hoop echt dat er wat gaat gebeuren. En het is natuurlijk wel een ideologische kwestie ook. Hè? Als jij vindt dat de markt het allemaal moet oplossen, wat de huidige regering ook vindt, met name de VVD, D66 zitten op die lijn. Ja, dan ga je wat meer vrije sector huurwoningen bouwen. Ben je wat meer voorstander van een brede sociale huursector die voor iedereen toegankelijk is. Ja, dan geef je die corporaties wat meer ruimte. Maar dat is echt een ideologische politieke keuze. In de Volkskrant afgelopen weekend een artikel van Floortje Smit, waarin ze zegt: je maakt meer kans op een nieuwe woning op Funda, op Tinder dan op Funda. Ja, dat was inderdaad. ja, vooral mensen die scheiden, inderdaad, is dat een enorm probleem. Want ja, die hebben natuurlijk geen wachttijden opgebouwd in de sociale huursector. Ze hebben te weinig geld voor een koophuis of een vrije sector huurwoning. Dus ja, jonge starters, maar ook zeker mensen die gaan scheiden. Ja, ik geloof dat 1 op de 3 huwelijken tegenwoordig al stuk loopt. Dus ja, dat zijn enorme aantallen mensen die echt dan enorm problemen hebben. Ja. En dus het werkt dus in je nadeel als je dus al een huis hebt, als je al een hypotheek hebt, als je geen starter bent. Nou, dat schreef ze, dat begreep ik niet helemaal. Maar dat schijnt zo te zijn, ja. Maar als je natuurlijk eigen geld hebt, kan je natuurlijk altijd meer lenen. Dus hoe dat nou precies zit. Ze heeft natuurlijk wel overwaarde wat ze meent. Of zei ze ook, hè, ze had een ton op de bank staan, geloof ik. Dus dat kan ze wel inzetten voor een nieuw huis. Dus dat, ja. Maar ze had niet zo'n hoog inkomen, maar dan wordt het een probleem, ja. Dank, hoogleraar huisvestingssysteem aan de TU Delft, Peter Boelhouwer. Blok en Twan. Consumentennieuws. Wanneer je een zorgverzekering afsluit, kon je de afgelopen jaren zelf bepalen hoe hoog je eigen risico mocht zijn, met een minimum van €385. Omdat een nieuw kabinet op zich laat wachten, dreigt het eigen risico in de zorg komend jaar tot boven de €400 uit te komen. De SP steekt er een stokje voor en wil het bedrag op €385 bevriezen. Bas Knopperts, zorgverzekeringsexpert van Independer. Goedemiddag. Goedemiddag. Leg eens uit, waarom leidt de formatie inpassen tot een hoger eigen risico? Eigenlijk leidt dat op zichzelf niet gelijk tot een hoger eigen risico. Alleen het eigen risico, zoals dat nu is geregeld, die indexeert elk jaar mee met de kosten van de zorg. In 2018 is er door het kabinet van dat moment gekozen om dat eigen risico te bevriezen. Dus toen hebben ze gezegd, joh, we laten het niet meestijgen met de zorgkosten. Maar het blijft tot en met 2021 gelijk op die 385. En na dit jaar zal dat dus aflopen. En als het kabinet, wat nog gevormd moet worden, daar niks aan doet, dan stijgt het dus mee met de zorgkosten. Wat zou betekenen dat het mogelijk tot ruim boven de €400 zou uitkomen. Ja, want als het de SP inderdaad niet lukt om dit bedrag te bevriezen, wat betekent dat dan voor de consument? Ja, dat zou betekenen dat als jij zorg vanuit de basisverzekering gebruikt, dus bijvoorbeeld als je dure medicijnen hebt of als je naar het ziekenhuis moet of bij een psycholoog loopt, dat zijn kosten die ten koste gaan van het eigen risico. Dat zou je nu dus €385 per jaar kunnen kosten, maar dat zou zomaar volgend jaar dan €450 kunnen kosten. En waar de SP bang voor is, is dat mensen daardoor zorg gaan mijden. Dus zorg die je eigenlijk nodig hebt, ga jij dan niet gebruiken omdat je dat geld niet hebt liggen. En dat is natuurlijk een slechte zaak, omdat we juist in Nederland vinden dat de zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn. En hoe staan zorgverzekeraars tegenover dat bevriezen van het eigen risico? Eigenlijk zijn die het daar zeker niet mee oneens. Want voor hun is het ook van belang dat iedereen de zorg krijgt die ze nodig hebben. Aan de andere kant moet de zorg natuurlijk wel betaalbaar blijven. Dus als de zorgkosten stijgen, zij dat niet met hoger eigen risico kunnen betalen, ja, dan kunnen zij helaas niet anders dan de premie doen stijgen. Dus het zou kunnen zijn dat als het eigen risico nu nog een keer op 385 blijft, ja, het moet betaald worden. Dus het zou wel kunnen betekenen dat de premie dan voor iedereen omhoog gaat. Maar de tijd dringt, want als je het eigen risico wilt bevriezen, dan moet de wet worden aangepast. In september moeten beide kamers hebben ingestemd. Want de zorgverzekeraars moeten de zorgpremies bepalen. Hoeveel tijd hebben ze daarvoor nodig? Ja, in principe zou op Prinsjesdag dit bekend moeten zijn. Alleen als ze straks in het zomerreces gaan, dan ja, gebeurt er 8 weken niks. Dus wat dat betreft dringt de tijd zeker. Want op Prinsjesdag moet bekend zijn wat er volgend jaar met het eigen risico gebeurt. En mensen kunnen zelf kiezen hoe hoog het eigen risico is. Begint bij een minimum eigen risico van €385. Loopt op tot een maximum van €885. Wat adviseer je? Hoe maak je nou de juiste keuze als consument? Ja, inderdaad. Je kunt ervoor kiezen om een stukje vrijwillig eigen risico. 3,85 is verplicht en dat kun je vrijwillig verhogen. Nou, als jij de afgelopen jaren geen eigen risico hebt opgebruikt of heel weinig, en eigenlijk verwacht dat dat komend jaar niet anders is, dan kun je eraan denken om het te verhogen. Dus als je geen opname in het ziekenhuis is natuurlijk lastig te voorspellen. Maar als jij geen operatie verwacht of niet verwacht dat jij aan dure medicijnen moet, dan kan het voor jou aantrekkelijk zijn om dat te verhogen. Aan de andere kant heb je dan natuurlijk wel een hoger eigen risico. Dus stel dat er iets gebeurt, moet je dat natuurlijk wel kunnen betalen. Dus dat is altijd belangrijk om in je achterhoofd te houden. Maar ja, dat is meteen het lastige, hè? Want je kunt niet voorspellen natuurlijk wat er met je gezondheid gebeurt. Nee, absoluut. En gelukkig is het wel zo dat verzekeraars graag met je meedenken. Dus als jij iets niet in één keer kan betalen, is het altijd wel mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Dus dat maakt het risico al een stukje lager. En woensdag gaat SP-Kamerlid Maarten Heijink tijdens het debat over coronamaatregelen voorstellen om het eigen risico te bevriezen. Wat zijn jouw verwachtingen? Nou, er is al een beetje uitgelekt dat bijvoorbeeld het CDA, de VVD daar eigenlijk ook wel oren naar hebben. Dus als ik het zo lees en hoor, dan heb ik het idee dat de meeste politieke partijen er hier wel achter staan. Dus voor wat ik nu weet, denk ik dat dit wel kans van slagen heeft. En dat moet dan binnen 2 weken gebeuren? Als ze het voor de vakantie zeg maar afgerond willen hebben, dan zal dat snel moeten gebeuren. Ja. Ja, dat klopt. Ik krijg een appje binnen van Tom Somhorst via de Radio 1-app. En die zegt, ik maak al mee nu dat er zorg gemeden wordt. Is dat ook jullie ervaring? Nou, wij zijn zelf geen zorgverlener. Wij zijn natuurlijk een vergelijker om te kijken, ja, welke verzekering past het beste bij mij. Dus wij zitten niet zo erg met de consument om tafel dat wij dat ook echt merken. Maar dat is wel een signaal wat we van meerdere zorgverleners horen en van meerdere politieke partijen. Dus die willen eigenlijk om die reden of het eigen risico afschaffen of een maximum per behandeling, zodat dit niet ontstaat en mensen gewoon echt de zorg gaan gebruiken die ze nodig hebben. Aan de andere kant, als jij zorg gaat mijden, kan het natuurlijk alleen maar erger worden. Dus dan, uiteindelijk wordt het dan voor iedereen duurder. Nou, geef nog aan dat hij ambulanceverpleegkundige is en dat hij het op die manier merkt. Dank hiervoor. En wanneer moeten mensen doorgeven? Het eigen risico, hoogte? Als je het wil wijzigen, kan dat de laatste 6 weken van het jaar. Vanaf 12 november tot en met 31 december. Nou, dank voor deze informatie. Bas Knoppert, zorgverzekeringsexpert van Independer. Zometeen het coronaspreekuur. Vandaag met datajournalist Reinier Tromp. Heb je vragen over de coronacijfers, de statistieken? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blok-en-twan@avrotros.nl. En we gaan het ook hebben over een speciaal project voor mensen met langdurige COVID-klachten. Zingen om je ademhaling te verbeteren. NPO Radio 1. Oh, ho, ho. Wat gaat dat tempo omhoog? De eerste etappe vertrekt uit Brest in Bretagne. En natuurlijk, wij zijn erbij. En in de verte zie ik daar dan dat groepje met die gele trui. Vanaf zaterdag hoor je elke dag Radio Tour de France. En dan gaan we eens kijken wat daar gebeurt in het peloton. Radio Tour de France, ça roule. Luister lekker vanaf zaterdag. Wie, oh wie, gaat de sprint winnen? Elke toerdag vanaf 2 uur. Ici Radio Tour de France. Radio Tour de France. Jongens, het gaat allemaal zo snel. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Droom jij er nooit van om je eigen bedrijfspandje te kopen? Ja, de bank ziet me aankomen. Die vinden mij toch veel te klein. Kleine ondernemers bestaan niet. Huh, was dat de stem van SNS? Ja, want bij ons is elke ondernemer welkom. Daarom hebben we al een bedrijfshypotheek tot 1 miljoen euro. Dat klinkt goed. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Heel normaal. SNS. Met Sunweb reis je nu naar Portugal. Heerlijk genieten in de zon vanaf €329 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Gaslicht.com, een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zonder bok eet, komt er ook weer uit. En daar daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur en stap over op azenbank.nl. Het begint bij talent. De doelen van uw organisatie realiseren en de resultaten blijvend verbeteren. Talent maakt het verschil. Als u medewerkers en managers de ruimte biedt om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten, dan geven ze het beste van zichzelf. Hoe dan? Kijk op leeuwendaal.nl. Leeuwendaal. Lekker werken, prima presteren. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn long-term value te creëren door de future van uw supply chain te reframen, business models te transformen en daarmee nieuwe opportunities voor disruption te ontketenen. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. 3 uur. NPO Radio 1. Met Mischa Blok. Draag zondag een regenboogbandje om je pols tijdens de 8e finale. Die oproep doet COC Nederland aan de spelers van het Nederlands elftal. Dit als statement tegen de vorige week ingevoerde Hongaarse anti-LGBTI-wet. Die nieuwe maatregel van premier Orbán maakt elke vorm van regenboogpromotie verboden. Praat mee over politieke statements op het sportveld en doe dat via de gratis Radio 1-app. Koorzang behoorde de afgelopen 1,5 jaar tot een superspreading-event. Een risicovolle activiteit dus. Maar nu blijkt dat juist zingen kan bijdragen in het herstel van mensen met langdurige coronaklachten. Het verbetert de ademhaling en het lotgenotencontact is een bijkomend voordeel. Je hoort het straks in Blok en Twan, nu het NOS Journaal. Hier is Gert Kluk. Oud-premier Van Agt heeft zijn lidmaatschap opgezegd van het CDA. In de verklaring schrijft hij dat hij zich niet langer thuis voelt in de partij. Hij ergert zich vooral aan het standpunt over de Palestijnen. Volgens Van Agt blijft de partij het hoofd afwenden van het immense leed dat het Palestijnse volk wordt aangedaan. De 90-jarige Van Agt was ruim 50 jaar lid van het CDA en voorloper de KVP. Hij verlaat de partij met zwaar gemoed. Bij de verkiezingen in 2017 stemde Van Agt al niet meer op het CDA, maar op GroenLinks. De positie van de VVD in de formatie is het afgelopen weekend niet veranderd. De partij wil nog steeds zo snel mogelijk tot een coalitie met 4 partijen komen, zei VVD-leider Rutte na een gesprek met informateur Hamer. Vrijdag zei Hamer dat de formatie vastzit en ze riep toen de partijleiders op om tot een doorbraak te komen. Maar zover is het niet gekomen, VVD-leider Rutte. Nee, we hebben het hele weekend gebeld en nagedacht en gedaan. Maar het proces is precair en alles wat ik erover zeg helpt niet. Zit het nog steeds helemaal vast? Ik kan er niks over zeggen. Vandaag spreekt Hamer opnieuw met de leiders van VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. Voor het eerst sinds september liggen er minder dan 500 coronapatiënten in een Nederlands ziekenhuisbed. Het zijn er vandaag 491. 2 maanden geleden waren dat er nog ruim 2000 meer. Mogelijk zijn de lichamen die zijn aangespoeld langs de Waal van 2 Duitse meisjes van 13 en 14. 1 lichaam werd vrijdagavond gevonden in Rossum, het andere gisteren in Gent. De meisjes verdwenen vorige week onder water toen ze aan het zwemmen waren bij Duisburg. Een 3e meisje kon uit het water worden gehaald, maar overleed kort daarna. De voedselbanken en het armoedefonds krijgen vanaf vandaag zo'n 2 miljoen zelftesten. Ze zijn bedoeld voor mensen op het sociaal minimum. Die kunnen op die manier vaststellen of ze veilig naar school of naar werk kunnen. De Spaanse premier Sanchez verleent morgen gratie aan 9 Catalaanse separatisten die in de cel zitten. Hij spreekt van een gebaar om een uitweg te vinden uit de Catalaanse crisis. In 2017 riep de regionale regering van Catalonië na een referendum de onafhankelijkheid uit. De centrale regering in Madrid sprak van een illegaal besluit. Separatisten werden opgepakt en veroordeeld tot lange celstraffen. De leider van de regionale regering, Puigdemont, leeft in ballingschap in België. In de haven van Rotterdam is de vaccinatiecampagne voor zeevarenden gestart. De komende tijd worden in Nederland bijna 50.000 zeevarenden gevaccineerd. De directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Annette Koster, is trots, zegt ze tegen Rijnmond. Het is niet alleen uniek in de maritieme sector, maar het is ook uniek in de hele wereld. Nederland is eigenlijk het eerste land dat al haar zeevarenden op de Nederlandse vloot, dus dat wil zeggen Nederlandse vlag of beer, vaccineert ongeacht nationaliteit. Zeevarenden krijgen het Janssen-vaccin omdat daar maar 1 prik van nodig is. Het weer, eerst nog regen, vanuit het zuiden geleidelijk droog. In Limburg mogelijk wat zon, graad of 18. Op andere plaatsen ongeveer 16 graden. Morgen droog en wat zon en ongeveer dezelfde temperatuur. Dankjewel Gert. Gaan we naar Dennis Mooij voor de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nu een dozijn files. De meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Maars en Utrecht Centrum een kwartier vertraging. Vanwege een vrachtwagen met pech is een rijstrook dicht. De werkzaamheden op de Afsluitdijk leveren op de A7 richting Noord-Holland. Nu bijna drie kwartier vertraging op voor Den Oever. Er staat 5 kilometer. En op de A28 Zwolle-Groningen tussen knooppunt Langhorst en Zuidwolde een half uur extra. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Heerenveen over de A32 en de A7. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Gratis kennis maken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Uw geld verdient meer. Investeer met Zinvest in een mix van vastgoed met onder meer supermarkten en woningen verspreid over Duitsland. Dit beleggingsfonds van Zinvest heeft sinds de oprichting in 2011 een gemiddeld jaarrendement behaald van 7,7%. Stap nu in en ontvang tijdelijk 1 maand extra dividend. Ga naar Duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. Een belangrijke juridische uitspraak in de vliegwereld. Voor het eerst krijgt iemand met een aerotoxisch syndroom een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wat houdt het syndroom in en hoeveel werknemers hebben hier last van? Ik praat erover met oud-piloot en oud-arts Michel Mulder. En nu sommige vakantielanden weer geel kleuren, duiken we deze week in Blok en Twan in de geschiedenis van die vakantiebestemmingen. Vandaag Spanje met correspondent Edwin Winkels. Maar eerst politieke statements op het sportveld. Speel zondag in Budapest met regenboogpolsbandjes in de achtste finale van het EK voetbal. Dat is de oproep van het COC Nederland aan het Nederlands elftal. Voorzitter Astrid Ozenbrug legt uit. Nou ja, ze zegt ze kom daarheen. Afgelopen week nam Hongarije een walgelijke anti-LHBTI-wet aan, waarmee de regenbooggemeenschap daar in feite gewoon monddood wordt gemaakt. Ik ben het helemaal met Joost van Bellen eens dat het super zou zijn als ook de voetbalwereld deze week van zich laat horen. Bijvoorbeeld One Love armbanden, regenboogarmbanden en regenboogvlaggen in Fan Village in Budapest. En hoe meer mensen de komende dagen met regenboogspelden, bandjes en vlaggen hun solidariteit laten zien met onze Hongaarse vrienden, hoe beter. Nou, wij demonstreren vanmiddag om 5 uur tegen die wet op het Amsterdamse Homo-monument. En ik zeg, kom daarheen. DJ en schrijver Joost van Bellen, ja, COC-voorzitter Ozenbrug zei het al, is een van de mensen die een oproep tot actie deed. Goedemiddag, Joost. Hey, goedemiddag, hallo. Jij zat Nederland-Oostenrijk te kijken? En toen kreeg jij een idee. Ja, ik zat te kijken en ik zat tegelijkertijd te scrollen. En toen zag ik die dingen over die wet in Hongarije. En ik denk, ja, dat is echt zo ver terug in de tijd waar men ingeworpen wordt. En dan speelde het natuurlijk al in Polen dat er LGBTQI, of nou, noem maar lettersoep mensen, dat daar vrije zones voor moeten zijn. Dus dat die daar verboden zijn. Mm. En toen zag ik de keeper en aanvoerder van Duitsland, die een regenboogband onder zijn bovenarm had. En ik zag dat van München, die het stadion in regenboogkleuren gaan doen. En toen dacht ik, waarom doet het Nederlands elftal eigenlijk helemaal niks? En natuurlijk ligt politieke statements moeilijk in de sport. En is het zeker met de regenboogmensen, zoals het genoemd wordt, is het niet goed in de voetbalwereld. Er is nog niet één speler die uit de kast is gekomen. Nee. Bij de mannen dan, hè? Want bij de vrouwen zou ligt het gelukkig wat anders. Wat zou het voor jou persoonlijk betekenen, zo'n actie bij de wedstrijd van Oranje zondag? Ik denk dat het een historisch moment zal zijn voor mensen zoals ik en zoals heel veel anderen. Ik denk dat zoiets echt de boeken in kan gaan als, kijk, zij staan, zijn er ook voor ons. Wij horen er ook bij, wij zijn ook. En het zou misschien helpen om de mensen in Hongarije, in ieder geval degene die anders denken, een hart onder de riem te steken. En misschien is die ultra-rechtse enge Viktor Orbán met zijn kornuiten een klap om de oren te geven, om het zo maar even te zeggen. En nu dus die oproep voor die polsbandjes, maar gaat dat ver genoeg? Ik kwam heel spontaan, hoor. En opeens blies het op. Het was gewoon maar een dingetje op mijn stories op Instagram. En toen blies het opeens op en nou op jou dus aan de lijn. Ja. Maar gaat het ver genoeg? Ja, gaat het ver genoeg? Ja, het gaat wat mij betreft wel. Ja, wat moet je anders onder Hongarije gaan buitensluiten? Dan moet je ook Polen gaan buitensluiten. En dan is er wel weer een ander land. Nee, want het gaat er juist om dat iedereen dat we verenigd zijn. Een verenigd Europa en we spelen samen voetbal. En ja, dat moet gewoon zo. Je moet geen mensen buitensluiten. Dat is net zoiets als die wet zelf, weet je wel. Die sluit mensen buiten. En zekerlijk. Kan ik uit eigen ervaring vertellen. Ik heb als kind het best wel goed gehad. Maar ik wist al heel vroeg dat ik een homo was. Dus homoseksueel was. En als je dan opgroeit en je denkt dat er iets verkeerds met je is, dan geeft dat een knauw. En dat laat wonden na. En daar zal je later misschien nog, of eigenlijk wel zeker, heb je daar last van. En sommige mensen heel erg. De zelfmoordratio onder mensen uit de lettersoepgemeenschap is enorm. De prestatiedrang ligt heel goed, want je wil opvallen, je wilt meedoen, je wil iets betekenen. De psychische problemen zijn groot. Zelfdestructie, drugsgebruik, seksverslaving. Het heeft allemaal te maken met dat je onderdrukt bent en niet kon zijn wie je wilde zijn. Dus het is heel belangrijk om zo'n statement te maken. Dankjewel Joost, heel fijn dat ik je even mocht bellen. Ik praat erover verder met sporthistoricus Jurrit van der Voren. Goedemiddag Jurrit. Goedemiddag. Een historische gebeurtenis, zo horen we Joost het noemen, als ze zondag dat zouden doen, spelen met een regenboogband. Zie jij dat ook zo? Nou, voor hemzelf natuurlijk. Ik ga er niet over of hij iets historisch vindt of niet. En het is alleen in de internationale sport nog niet zo heel erg oud, het verschijnsel dat er acties worden gevoerd tegen discriminatie van homoseksualiteit. Er is wel een voorbeeld. 1980, bij de Olympische Spelen in Moskou. Toen was er een Italiaan, Vincenzo Francone. En die nam het op het Rode Plein in Moskou op voor twee Russische homoseksuelen die waren gearresteerd. En hij wilde ze vrij. Maar hij werd meteen opgepakt door de politie. Er werd ook behoorlijk wat geslagen bij de journalisten die erbij waren. En die is meteen het land uitgezet. Maar dat trok toen relatief weinig aandacht. Dus de wereld was in 1980 nog niet zo heel erg geïnteresseerd in gelijke rechten voor homoseksuelen. Maar het was dus wel een actie. Want organisaties zoals de UEFA, de FIFA, IOC staan er niet onbekend dat ze heel erg vooruitstrevend zijn. Zie je dat wel veranderen? Ja, er is wel degelijk verandering. Alleen, het is heel vaak een verandering tussen de grote evenementen door en op het evenement zelf. Als je dan de kans krijgt om een statement te maken, dan opeens zijn er allemaal problemen. Gisteren was er opeens een onderzoek nadat de Duitse keeper een regenboogband had gedragen. Dat zou een politiek statement zijn, alsof homoseksualiteit een politieke keuze is. En dan zie je opeens weer een soort verkramptheid optreden. En dan is het heel goed om dan op te roepen voor een actie, hè? Want dit is gewoon het grootste podium ter wereld. Op dit ogenblik, het EK voetbal. Kijk, ik kan nu wel bij mij in de tuin gaan staan roepen dat homoseksualiteit gelijk is. Dat doe ik niet vanwege het weer, maar ook vooral niet omdat het maar een heel klein podium is. Je moet het grootste podium pakken. Dat doen toch ook al die commerciële partners van de FIFA en de UEFA. Die gaan op het grootste podium staan. Dus Joost van Bellen heeft groot gelijk om ook op het grootste podium te gaan staan. Want de KNVB zegt dat mensenrechten geen politiek zijn. Is niet altijd hun standpunt geweest. Ja, hoe zit dat met wanneer is iets politiek? Mensenrechten, homoseksualiteit? Nou, mensenrechten, dat is universeel vastgelegd. Dus dat zou je in principe niet meer als een politiek probleem kunnen zien. En dat zei bijvoorbeeld Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, enkele maanden geleden bij een webinar over KNVB, Qatar en het WK voetbal van 2022. Dat mensenrechten helemaal geen politiek onderwerp zijn. Dat is gewoon algemeen vastgelegd. En dat neemt de KNVB ook over. Die zegt ook, homoseksualiteit, mensenrechten is geen politiek. Dat is een universeel recht. En wanneer iets politiek is, ik ben bang dat ik dat moet uitleggen, dat je moet vragen of ze het nieuws van 3 en 4 uur even naar achter willen schuiven. Ja. Premier Rutte heeft zojuist ook een reactie gegeven. Hij noemt de anti-homo-wet achterlijk. Ja, nou, dat lijkt me wel een goede samenvatting. Ook omdat dat binnen hetzelfde Europa plaatsvindt waarin wij ook wonen. Hè, het slaat ook terug op Nederland, dat Europa. En als dat inderdaad dus echt als achterlijk wordt beschouwd, dan zou het toch een heel mooi moment zijn dat tijdens een EK voetbal zoveel mogelijk aandacht wordt gegeven aan dat een van de landen die meedoet als organisator van dat EK, dat is dus Hongarije, dat daar dus wel degelijk sprake is van toenemende discriminatie van homoseksualiteit. En sterker nog, dat het misschien ook nog wel de finale gaat organiseren, omdat de UEFA nou overweegt, vanwege allemaal quarantaineproblemen in Londen, om de finale daar weg te halen. En dan zou het slot van dit EK dus plaatsvinden in Hongarije. In dat geval zou je dus eigenlijk moeten zeggen, pak elke wedstrijd even aan om met regenboogbanden te gaan spelen, alle landen als het kan. Even luisteren naar Rutte. Ik vind het onacceptabel als Europa wat we allemaal vinden een waardegemeenschap is en niet alleen een markt en een munt en een samenwerking om onze collectieve veiligheid, dat we ingebed zitten in een sterke structuur, maar ook een waardegemeenschap. Dan kan het niet waar zijn, echt onacceptabel, dat in de Europese Unie een land zoiets achterlijks uithaalt als de Hongaren nu doen. Dus daar zal donderdag, in ieder geval door mij en ik vermoed ook door heel veel collega's, over gesproken worden. Het is nu aan de commissie om via een procedure tegen Hongarije, dat hebben ze ook opgestart, begrijp ik, hier actie op te nemen. Maar Nederlands elftal speelt natuurlijk zondag, waarschijnlijk in Budapest. Moet er een statement komen, vindt u? Hou nou alsjeblieft sport hiervan los. Anders maakt het onmogelijk voor onze atleten om hun werk te doen. Moet je er echt van loskoppelen. Dit laten de politici over, dit moet ik doen, niet onze atleten. Dus eigenlijk zegt Rutte hier, sport moet je hiervan loskoppelen. Ja, dat is ook een standpunt dat je kan innemen. En er zijn mensen die een ander standpunt innemen. Kijk, dat is het mooie van democratie, hè? Van dat je daarover kan verschillen. En zelf heb ik dus het standpunt van dat je juist een EK voetbal kan gebruiken om dat standpunt te verkondigen. Daarmee wil ik niet zeggen dat je de spelers dwingt om iets te doen waar ze misschien zelf helemaal niet achter staan. Alhoewel ik me hier niet bij kan voorstellen dat ze hier niet achter staan. Maar wel dat je het als een podium kan gebruiken door puur alleen maar dit verzoek in te dienen aan de spelers van het Nederlands elftal. Dan zou je erover willen nadenken. Of zou je iets tijdens een wedstrijd kunnen doen, zoals eerder ook tegen racisme gebeurde, dat er dan twee armen naast elkaar worden gestoken als een statement. Zoiets kan ook spontaan in een wedstrijd gebeuren. En sport staat midden in de samenleving. Dus dat is gewoon ook iets waarbij je dat heel mooi kan gebruiken. En wie weet gebeurt dat nog wel. En dan laten we het ook aan Rutte over om inderdaad donderdag het in zijn kringen nog een keertje aan te snijden. Maar tot slot, is een armbandjesactie stevig genoeg als statement? voor zijn hele korte termijn kan ik me goed voorstellen, net zoals Joost van Bellen, van dat je dan al heel veel hebt bereikt als het je zou lukken om dit voor elkaar te krijgen. En alleen al het feit dat hier nu een discussie over ontstaan is, is al een begin. En ik heb niet het idee dat als, ook al hebben alle spelers en alle toeschouwers allemaal een zo'n armbandje om in de komende weken, dat daarmee die wet wordt teruggetrokken in Hongarije. Maar het is in ieder geval wel een manier om iets te doen. Dank, sporthistoricus Jorrit van der Voren, en dank ook aan DJ en schrijver Joost van Bellen. Nog een paar uur en dan speelt het Nederlands elftal de laatste groepswedstrijd op het EK voetbal. Tegenstander vandaag is Noord-Macedonië. Het land is al uitgeschakeld, maar toch kan Oranje zijn borst nat maken. De tegenstander heeft namelijk niets meer te verliezen en zal ongetwijfeld nog één keer alles geven. NOS-verslaggever Eline de Zeeuw is in een café waar Noord-Macedoniërs zijn samengekomen om de wedstrijd te kijken. Zijn ze een beetje strijdbaar, Eline? Hoor je het op de achtergrond? Ja. Je hoort een beetje Macedonia. Er wordt hier al lekker sfeer ingedronken met wat wijntjes, met wat raki. Mensen hebben er desondanks gewoon heel veel zin in, want er staat nog die eer op het spel. Ook al hadden ze niet durven dromen om zich überhaupt te plaatsen, ze dromen er wel van in ieder geval één duel te winnen. Ik zit hier ook naast Todor, een fan. Wat zou het betekenen als jullie die wedstrijd tot een goed einde kunnen brengen? Eigenlijk, weet je wat, het is lastig te zeggen wat is het goede eind. Wij zijn 30 jaar onafhankelijke land. Dit is de grootste evenement ooit. Eerste keer in geschiedenis. Voetbalteam, dat is de grootste sport, is naar de EK. Basketbal wel geweest. Handbal ook geweest. Dus voor ons, weet je, wij zijn onderdeel. En in Nederland vanavond, laatste wedstrijd van onze aanvoerder. Nederland, de grootste supporter ooit van onafhankelijkheid van Macedonië. Financieel in elk gebied. Weet je wat? Macedonië mag winnen, Nederland mag winnen, I don't care. Dit is die zo blij, ik kan huilen van blijdschap. Zo mooi dat wij kunnen de laatste wedstrijd van onze aanvoerder hier hebben. Prachtig. Het wordt de laatste wedstrijd van Goran Pandev. Dat is de allergrootste ster van Macedonië. Gisteren kondigde hij aan van ja, dit wordt mijn laatste interland. Misschien ook wel als profspeler. Dus dat wordt vanavond extra bijzonder, of niet? Goran, naamgenoot van Goran Pandev. Ja, Goran is het... beste speler alle tijden voor Macedonië. Dus ik wist hem mooie wedstrijden vanavond. En maakt niet uit wie gaat winnen als we Macedonië gaat winnen. Beetje grapje. Succes allemaal. Macedonië en Nederland. Ik hou van jullie. Nou, je hoort het. Volgens mij hebben ze hier zin in. Dankjewel, Eline de Zeeuw, NOS-verslaggever. Ik heb er nu ook zin in. Heel goed, heel goed. Ruim 1 miljoen koorzangers in Nederland mochten maandenlang niet met elkaar zingen. Het zou te gevaarlijk zijn, maar nu blijkt dat zingen misschien ook een oplossing kan zijn. 150 coronapatiënten met aanhoudende klachten, zogeheten long-covid, proberen nu zingend van hun klachten af te komen. Verslaggever Roos Oosterbaan deed een paar oefeningen mee met de zangeressen van het online programma Zing Je Sterk. We gaan even kloppen. En we gaan even onze klank opzoeken. Doe maar mee. Ha. Heel goed. En we leggen onze handen op onze wangen. En we voelen of het daar trilt. En op ons hoofd. Voorhoofd. Marlene, wat voor reacties krijgen jullie van de deelnemers? Eén keer per week komen we in kleine groepjes bij elkaar onder begeleiding van de zangdocent. Daarbij zien ze dus elkaar ook op het scherm. En je merkt echt dat dat voor mensen echt veel doet. Dat maakt veel emotie los. Ja, ze zijn eigenlijk best wel geïsoleerd geweest in hun long-covid-tijd. Het is heel mooi dat we die mensen nu bij elkaar brengen. En dat ze zich zo in elkaar herkennen. Het is heel bijzonder om te zien. Ja. We hebben hier een plastic buisje. En daar gaan we doorheen blazen. Die doen we in onze mond en dan hebben we een flesje met water. Je blaast terwijl je bijvoorbeeld zegt. Super. Nou is het belangrijk dat je je wangen ontspannen houdt. Dus dat je wangen echt een beetje flapperen. Wat doet dit? Wat je doet is je verlengt de adem. Maar ook dat je stem laag kan, hoog kan. Voor degenen dus die niet zo gewend zijn om te zingen, leren ze ook weer makkelijker hun stem te gebruiken. Ja. En wat we dus ook doen is bubbelen op een liedje. Was het ingewikkeld om te verzinnen wat je deze mensen dan moet aanbieden? Moet laten zingen? We hebben eigenlijk oefeningen genomen uit onze eigen lesgeefpraktijk. Ook in overleg met een longfysiotherapeut die zelf zangeres is. en verschillende longartsen die ons konden adviseren over de specifieke klachten van onze deelnemers. En op basis daarvan hebben we eigenlijk oefeningen samengesteld die heel erg gaan over het verlengen van de uitademing, waardoor de inademing vanzelf weer komt. En daarbij hebben we muziek uitgezocht die eigenlijk zo simpel mogelijk is, maar wel heel mooi, zodat je echt zin krijgt om te oefenen. Want veel mensen hebben zware oefeningen van de fysio bijvoorbeeld. En zingen is dan eigenlijk dat ze dat gewoon leuk vinden om te doen. En merken jullie al dat het effect heeft? Zeker. Dat ze wel merken dat ze weer aan het opbouwen zijn. Dat ze weer meer contact krijgen met hun lichaam. Het leven weer iets positiever inzien omdat ze elkaar ontmoeten en weer met muziek bezig zijn. Dat maakt ook echt een groot verschil. Jezelf beter zingen na long-covid-klachten. We praten erover door, tenminste ik praat erover door met een van de deelnemers, Hans van der Wijngaard. Goedemiddag Hans. Goedemiddag. Omschrijf eens de klachten die jij zelf hebt overgehouden nadat je corona had. Spierzwakte, zeer vermoeid, heel weinig kracht, heel weinig fut. Na elke activiteit gewoon moeten rusten. Minimaal 2 keer per dag slapen. 'S nachts gewoon heel goed slapen. En 's ochtends na 1,5 uur gesloopt zijn en weer 1 uur kunnen slapen. Dat zijn heftige klachten. En je hebt meegedaan aan Zing je Sterk. Zong je normaal gesproken ook al? Nee. Ik heb bij de introductie ook gezegd van ik zing zelfs niet onder de douche. Nee. Dus hoe was het dan om te beginnen met zingen? Best wel spannend. Ik heb nu 2 sessies meegedaan. Wat ik net een van de zangeres hoorde zeggen van het voelde wel gelijk heel vertrouwd. De groep bestaat uit 13 personen waarvan ik de enige man ben, geloof ik. Onder leiding van Marjolein, ook een van de zangeressen. En het voelde gewoon vertrouwd in iedereen kon zijn verhaal even doen. En de oefeningen die we tot op heden hebben gedaan en dragen absoluut bij tot het uiteindelijke herstel. Wanneer dat is, helaas, dat weet ik niet. Maar nee, want vertel daar eens meer over. Van welk effect merkte jij, heeft het zingen gehad? Ik merk het met ademhalen. We hebben voornamelijk de eerste 2 keer gericht op hoe hou je adem en bubbelen. En wat we net deden, dat deed ik ook al vanuit de logopedie. Doordat je goed op je ademhaling gaat letten, merk ik dat ik ook makkelijker kan praten. En dus ook zingen. Want wat deed je verkeerd dan bij het ademhalen? Ik zat heel erg hoog in mijn ademhaling. Dus eigenlijk bijna op keelhoogte. Wat er dus voor zorgt dat je heel erg snel vermoeid raakt. En hoe snel merkte jij dat effect al? Bij de 2e keer. De eerste keer had ik zoiets van, het moet de tijd hebben. En de 2e keer met de oefeningen en met de bubbelen en inderdaad dat trillen. Ik merk nu ook als ik praat dat dat mijn wangen nu ook trillen. Normaal gesproken ging ik als een sneltrein door mijn gesprekken heen. En door me nu te concentreren op de ademhaling en de oefeningen die we aangereikt krijgen, merk ik dat het allemaal wat makkelijker begint te worden. Dankjewel Hans voor jouw verhaal. Ga ik naar Anneke van Veen, longarts van het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen. Goedemiddag. Goedemiddag. Eventjes voordat we beginnen, hoeveel procent van de mensen met corona kampt met die langdurige klachten? Ja, dat weten we nog niet helemaal zeker, maar die schattingen lopen wat uiteen. Het zal ongeveer 5% zijn, denken wij, van de COVID-patiënten. En dat zijn dus lang niet altijd de ernstige COVID-patiënten. Er zijn heel veel mensen die gewoon thuis ziek geweest zijn en toch heel langdurig klachten blijven houden. En dan gaat het om vermoeidheid, ademhalingsproblemen, verminderde inspanning, inspanningsvermogen. En wat ik opvallend vind, is dat bij longfunctieonderzoeken is dat vaak weinig te zien, hè? Ja, precies. We hebben met name in het begin, natuurlijk na die eerste golf, heel veel mensen onderzocht die de klachten hadden of die opgenomen waren geweest in het ziekenhuis, die we daarna gecontroleerd hebben. En ondanks dat ze ons vertellen veel hartkloppingen te hebben, kortademig te zijn, echt veel minder inspanningsvermogen hebben dan voor hun ziek zijn, meten we dan een normale longfunctie, we maken een normale foto van de longen. Ook bij inspanningstesten komt eigenlijk niet zo heel veel uit. Behalve dus dat je zo'n ademdysregulatie vaak ziet. Dus wat hyperventilatie, zeg maar. En dit project is geïnspireerd op een project van de Nationale Opera in Londen. Daar zijn ze heel enthousiast over. Maar zijn er ook wetenschappelijke bewijzen dat het echt werkt? Nee, er is wel wetenschappelijk onderzoek naar zang- en ademtherapie bij mensen met obstructieve longziekten. Dus dan moet je met name denken aan astma- en COPD-patiënten, waar zowel ademtechnieken bij een Cesar-therapeut, een fysiotherapeut als bij zangtherapie echt wel goed werkt. En nu bij de long-covid-patiënten moeten we dat natuurlijk nog gaan zien. Maar ik denk omdat we zoveel ademdysregulatie zien, en bij een normale longfunctie dat zo'n ademtherapie echt wel van toegevoegde waarde gaat zijn. En dat kun je natuurlijk bij de fysiotherapeut doen, maar dat is op deze manier met zo'n zangtherapie natuurlijk veel leuker. Want dan gaat het met name om het aanleren van de juiste ademhaling. En gaat het dan om een lage ademhaling? Ja, wat je ziet is dat mensen, en dat zien we ook bij patiënten met obstructieve longziekte, die kunnen wel goed inademen, maar niet zo goed uitademen, waardoor ze steeds hoger in hun ademhaling kunnen komen te zitten. Veel gehoorde klachten is bijvoorbeeld, ik kan niet lopen en praten tegelijk. Ze blazen zichzelf op als een ballonnetje. En bij zangtherapie ga je uitademing automatisch verlangen. Ga je ook meer met je buik ademhalen, waardoor je middenribspieren en je ademhalingsspieren beter traint. En het leert om weer op het juiste niveau te gaan ademhalen. Er is veel animo voor, er is ook een wachtlijst voor. Moeten er op korte termijn meer van dit soort initiatieven komen? Ja, nou ja, of in ieder geval dit initiatief denk ik uitbreiden. Natuurlijk nu met een eerste pilot begonnen. En we hopen met onze nazorg-app van Lucy dat we daar straks ook echt resultaten kunnen laten zien. En dat het dan lukt om echt een programma uit te bouwen en daar ook een financiering voor om te krijgen. En je hoeft niet te kunnen zingen, hè? Want de Zoom kun je ook op mute zetten. Dat is een voordeel. Niemand die je hoort. Nee, precies. Je kunt gewoon los. Dank, Anneke van Veen, longarts. En wat leuk is om te noemen, Zing je sterk houdt met de deelnemers op 16 juli een online slotconcert. Zometeen het coronaspreekuur, vandaag met datajournalist Reinier Tromp. Heb je vragen over de coronacijfers, de statistieken? Laat het me weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blok-en-twan@avrotros.nl. En terwijl sommige vakantielanden weer geel kleuren, duiken we deze week in Blok en Twan in de geschiedenis van die vakantiebestemmingen. Vandaag Spanje met correspondent Edwin Winkels. Tijd voor het NOS-journaal. NPO Radio 1. Hier is Gert Kluk. De top van het CDA vindt het jammer dat oud-premier Van Agt zijn lidmaatschap van de partij heeft opgezegd. Volgens de 90-jarige Van Agt is het CDA blind voor het immense leed dat het Palestijnse volk is aangedaan. Partijleider Hoekstra zegt dat het CDA zich blijft inzetten voor een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. De ziekenhuisbezetting is gedaald tot onder de 500. Er liggen nu 491 mensen met corona in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Op de IC's is de bezetting gedaald tot onder de 200. De Spaanse premier Sanchez verleent morgen gratie aan 9 Catalaanse separatisten die in de cel zitten. Hij spreekt van een gebaar om een uitweg te vinden uit de Catalaanse crisis. Die brak uit in 2017 toen de regionale regering van Catalonië na een referendum de onafhankelijkheid uitriep. Mogelijk zijn de lichamen die zijn aangespoeld langs de Waal van twee Duitse meisjes van 13 en 14. De meisjes verdwenen vorige week onder water toen ze aan het zwemmen waren bij Duisburg. Een derde meisje kon uit het water worden gehaald, maar overleed kort daarna. Dankjewel, Gert. Gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. 16 files zijn het nu. De meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Bij elkaar opgeteld is het 50 kilometer. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Maars en Utrecht Centrum. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Werkzaamheden op de A15 van Europort naar Rotterdam zorgen bij Rozenburg voor 10 minuten extra. En op de A28 Zwolle-Groningen tussen knooppunt Langhorst en Zuidwolde 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via Heerenveen. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. Vandaag met Reinier Tromp, datajournalist van Argos. Goedemiddag, Reinier. Goedemiddag. De Delta-variant is al een tijdje aan een opmars bezig. Lissabon is inmiddels door op slot gegaan dit weekend. Dus logisch dat daar verschillende vragen over zijn gesteld via de Radio 1-app en via de mail blokentwan@avrotros.nl. Dank daarvoor. En zo vraagt Geri zich af, hoeveel van die variant komt nu precies voor in Nederland? Dat is sinds vorige week, nee, 2 weken geleden, bekijkt het RIVM dat, is dat 3% eigenlijk van het totaal aantal besmettingen. Dat loopt dus altijd wat achter. Hè. Dat gaat via, dat heet kiem surveillance. Dat betekent dat van alle positieve testen, die worden door een, daar wordt een deel van door de machine gehaald. En dan kan je zien welke stam dat virus heeft. Nou ja, Delta, die kan je daardoor herkennen. En dat is dus nu 3%. Maar het is eigenlijk belangrijk om te kijken naar de groei van Delta. En als je het vergelijkt met 4 weken geleden, dan was het 1%. Dus je ziet dat die langzaam aan dominantie wint. En als je dat nou doortrekt, dat is een beetje op de achterkant van een bierveeltje rekenen hoor. Maar als je dat doortrekt, dan is die halverwege juli tot eind juli is die helemaal dominant. Dus dan neemt hij het eigenlijk over van de huidige variant. Dat is de Britse variant. En eigenlijk is dit een klein beetje een déjà vu misschien voor veel luisteraars. Want we hebben deze gesprek ook in januari gehad, dit jaar. Toen die Britse variant kwam, die heet inmiddels Alpha. En het overnam van die oudere variant. Dus je ziet eigenlijk hetzelfde bij virussen. Op het moment dat een virus besmettelijker is, zoals nu bijvoorbeeld bij die Delta variant het geval is, dan hoe vroeg of laat, dan neemt hij het over. En dat geldt voor heel Europa eigenlijk. En dat geldt ook voor Nederland. Een soort estafette-model. Ja. Heet dat ook zo, officieel gezien? Nee, het heet ook geen estafette-model. Ja, dat de ene sneller sprint, bedoel je? Ja, dat hij het langzaam overneemt. Ik zeg trouwens Europa, het geldt natuurlijk eigenlijk voor de hele wereld. Hè. Dus we kunnen eigenlijk wel van uitgaan dat die Delta-variant over de hele wereld gaat verspreiden. En dat is zeker voor landen die geen vaccinaties nog hebben, is dat bijzonder zorgelijk. Geri vraagt zich ook af of alle vaccinaties hoe goed die beschermen je tegen? Daar wordt best wel veel onderzoek naar gedaan. Want dat is natuurlijk de grote vraag. Hè? Is het nou zo dat op het moment dat we gevaccineerd zijn, dat er nieuwe varianten komen die wat heet immuun-escape hebben? En dat is tot nu toe lijkt dat heel beperkt het geval. Dus als je zeker twee prikken hebt, hè, zoals bij Pfizer bijvoorbeeld het geval, of bij Moderna het geval, en ook AstraZeneca, dan bij de tweede prik ben je eigenlijk nog steeds volledig beschermd, zeker op ziekenhuizen. Hè. Dus die vaccins die worden op twee manieren wordt bekeken hoe goed ze je beschermen. De een tegen besmettingen, de andere tegen ziekenhuisopname. Nou, zeker dat laatste is natuurlijk voor ons persoonlijk heel erg belangrijk. Word ik heel erg ziek van het virus als ik gevaccineerd ben? En tot nu toe ziet het er nog eigenlijk bijzonder goed uit. Bij Pfizer weet ik dat er een heel klein dalingje is. Maar dat betekent nog steeds dat er 94% effectiviteit is tegen ziekenhuisopname van ook de nieuwe Delta-variant. Dat is nog bijzonder hoog. En ik hoor je niet het Janssen-vaccin noemen. Peter heeft daar een vraag over. Hoe goed beschermt het Janssen-vaccin tegen de Delta-variant? Dat die zei ik inderdaad niet. En dat komt omdat dit onderzoek wat ik citeer, dat komt uit Groot-Brittannië. En in Groot-Brittannië, daar is hebben ze vooral AstraZeneca en Pfizer en niet Janssen of Johnson & Johnson. Dus daar zijn eigenlijk weinig gegevens over. Tot nu toe weet ik in ieder geval dat het EMA daar nog geen zorgen over heeft. EMA is het agentschap in van de Europese Unie wat hier toezicht op houdt. En tot nu toe lijken daar geen grote zorgen voor te zijn. In het algemeen is het wel zo dat Pfizer en Moderna, hè, die nieuwe mRNA-technieken gebruiken, dat die wat beter beschermen nog dan Janssen. En dan nog namens alle mensen die wel corona hebben gehad en 1 vaccinatie. Hoe goed zijn die dan beschermd? Dat is ook lastig, want dan krijg je eigenlijk weer een beetje hetzelfde over hoeveel onderzoek ernaar wordt gedaan. Tot nu toe lijken die mensen heel erg goed beschermd. Dus als je en corona hebt gehad en je krijgt die booster, dan zit je er warmpjes bij. Is een beetje een vreemde uitdrukking in deze. Ja, precies. Maar tot nu toe lijkt dat lijkt je enorm veel je immuniteit zich daar afweer te wapenen tegen een virus. En er is een vraag van Sabine. Die ziet Portugal nu nog op geel staan. Maar bij hoeveel besmettingen stond Portugal op rood? En komen we al dicht bij dat aantal? Ik moet zeggen, al die roodkleuringen, daar ben ik niet heel goed in thuis. Wanneer het nou rood, groen, geel is, dat is ook nog weer voor Nederland anders dan voor de Europese Unie. Die gebruiken weer andere. Dat is heel onhandig, toch? Ja, dat vind ik ook heel erg onhandig. Doe er iets aan. En hoe dat dan precies, want rood gaat dus niet alleen ook over corona. Hè. Als het ongevaarlijk is om andere redenen, dan gaat die ook weer op rood. Dus het is wel een beetje een buitenlandse zaken dingetje. Kijk, wat ik er wel over kan zeggen is, Portugal heeft een enorme import gehad van die Delta variant. En dat komt door Britse toeristen. Daarom is Lissabon inderdaad dit weekend, je zei het al, is dicht gegaan. Gaat nu wel weer open. Portugal staat nu voor Nederland niet op rood, maar staat op geel. En geel betekent dat je er naar binnen kan met een negatieve PCR-test. Maar je moet je wel bedenken dat dit nog wel snel kan gaan veranderen, denk ik. Want ik heb wel gekeken naar het aantal besmettingen in Portugal. En dat stijgt fors. Zoverre zelfs dat in Portugal bijvoorbeeld alle maatregelen ook gelden. Dus je moet ook in buitenlucht moet je mondkapje op. Binnen moet je ook een mondkapje op. En je moet zelfs 2 meter afstand houden in plaats van 1,5. Dus zo vrij als Nederland is nog bijna niemand en ook Portugal niet. En dan een vraag van Ruby. De besmettingscijfers zijn nu hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Is dat omdat er nu meer getest wordt of zijn er echt meer besmettingen? Dat klopt wel een beetje. Er wordt inderdaad meer getest. Dus ik weet nog vorig jaar juni, toen kondigden we voor het eerst aan dat er 30.000 testen nodig zouden zijn. Toen werd ook nog heel erg gedacht dat we via dat testen die besmetting omlaag konden krijgen. Dus dat testen begon toen pas echt net. Hè. We hebben toen dat hele gezanik gehad van dat we dat niet genoeg ingekocht hadden, niet genoeg wattenstaafjes. Nou ja, daar zijn we nu allemaal van af. We zijn nu ruim genoeg testen. Dus ja, we testen fors meer. Maar er zijn ook wel absoluut meer besmettingen. En dat komt omdat we natuurlijk die Britse variant op dit moment hebben, hè, Alpha, die nog steeds heel erg dominant hier is. En die is besmettelijker dan de variant die we toen hadden. Dus toen hadden we nog een iets mildere en milder type. Ja, en dat betekent gewoon dat die lastiger is. Waardoor we nu gered worden is niet zozeer door de testen, maar is door de vaccinaties. En dat blijkt dat als je gevaccineerd bent, ja, dat je ook minder verspreidt. Dus door de vaccinaties zien we het vooral erg dalen, samen met dat het zomer is en we meer buiten zijn dan binnen. Dankjewel. Reinier Tromp, datajournalist van Argos. En morgen is hier huisarts Roy Bijaard. Vragen stellen kan natuurlijk via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Ik heb eens even opgezocht wat dat Joby Joba betekent. En het is, wat was het nou? Doe maar even rustig, meisje. Nou ja, bepaal ik zelf wel. De Gypsy Kings waren dat. De schoolexamens zijn voorbij, de zomervakantie komt eraan. En doordat de maatregelen steeds verder worden versoepeld, lijkt het erop dat we deze zomer weer buiten Nederland kunnen genieten van een vakantie. Een mooi moment dus om in Blok en Twan in de geschiedenis van onze populaire vakantiebestemmingen te duiken. NPO. Radio 1. Ik moet even op vakantie, ouwe. Hey. Blok en Twan. Vandaag de Costa Blanca en de Costa del Sol, oftewel Spanje. Edwin Winkels, Spanje-correspondent, goedemiddag. Goedemiddag, Misha. De Balearen en de Canarische eilanden zijn geel. Hoe is de situatie op het vasteland? Ja, ook heel goed. Alleen, Nederland houdt nog steeds vast aan, jullie hadden het net al over, de kleuren, oranje. Wat de vorige gast niet wist, dat kan ik je nu vertellen. Land gaat van oranje naar geel. Geel is dat je in principe wel mag reizen. Als ze onder de 150 besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste 2 weken komen. En dat zit Spanje zit er al weken onder. Die zit nu afgelopen vrijdag op 95 zelfs. Maar er worden ook nog andere dingen gekeken. Het aantal positieve testen, het percentage. En dat vinden ze, het RIVM vindt het in Spanje nog net ietsje te hoog, boven een grens van 4%. Dus willen ze Spanje, het vasteland, nog niet op geel zetten. En dat komt ook omdat we per regio nogal verschilt. Sommige streken zitten ze ook dik onder de 100, op 40, 50 besmettingen. Maar bijvoorbeeld Andalusië, waar onder andere de Costa del Sol is, daar zitten ze nog op 180, dus boven die grens van 150. En ik denk dat ze daarop wachten. Gaan we naar de geschiedenis van Spanje als vakantieland. Want hoe is die bestemming eigenlijk ontstaan? Wanneer kwam het Nederlandse toerisme in Spanje op gang? Hier staat er een jaar voor, 1955, is eigenlijk het begin van het toerisme. En het begin van het massatoerisme ook. Dat is een beetje wereldwijd, hoor. Vooral in Europa. Mensen konden toen, of vanaf dat moment, ietsje makkelijker met een vliegtuig. Er ontstonden reisorganisaties die een chartervliegtuig huurden en mensen dan naar hun bestemming brachten. Mensen gingen met de auto steeds meer op vakantie. En zo is dat langzaam gang gekomen. Het was Spanje een van de landen natuurlijk. Europa bleek wel zin te hebben in de zomer vooral wat zon en strand. Waar je in Noord- en West-Europa niet zo zeker van bent. Dus heel veel mensen trokken die kant op. En Spanje wilde ook graag zo'n bestemming worden. Hoewel het een dictatuur was. Je had die generaal Franco, die zijn eigen volk nogal zwaar de zweep oplegde. Dat mocht hier niet veel. Maar hij dacht ook van, het is wel interessant voor ons een beetje de opening, de isolatie beëindigen. Heel Europa wilde niks met Spanje te maken hebben eigenlijk. En om buitenlandse valuta binnen te krijgen. Dus toen is dat in 1955 in Spanje begonnen. En in 1959 devalueerde de peseta, toen ook elk land nog zijn eigen munt. En toen werd het ineens spotgoedkoper naar Spanje te gaan. En toen is het eigenlijk het begin van de grote mars richting de eerste Costa Brava voor de Nederlanders met de auto. En daarna naar die andere Costa, zie jij net ook, de Costa Blanca. Begon in 1969, ging het vliegveld daar open in Alicante. Daarvoor was er niet eens een vliegveld, dus was het gewoon ook moeilijk. En zo is dat langzaam, uiteindelijk heel snel gegaan. Een fragment dus even uit 1966. We zijn hier dus in het voorjaar geweest, in de maand februari en maart. En toen dat was maar 6 weken. Dat is ons zo goed bevallen dat we dachten, we gaan het nu eens een hele winter proberen. De vliegreis inclusief het verblijf plus een behoorlijke ziektekostenverzekering kost $1,250 per persoon. En dat is voor 6 maanden? Dat is voor 6 maanden. $1,250 voor 6 maanden. Ongelooflijk. Ja, nee, het was echt een spotgoedkoop land. Zeker voor, nog steeds, hoor. De prijs met Nederland, het biertje in Spanje op het terras is nog altijd veel goedkoper dan in Nederland. Alleen ja, die mensen gingen, maar aan de andere kant was vanuit Nederland toch ook wel, zeiden veel mensen, ja, je mag niet op vakantie naar een dictatuur. Dat was eigenlijk niet netjes. Een soort Spanje-schaamte. We gaan niet Franco rijk maken. En toen 1975 Spanje een democratie werd, toen trok het nog meer aan, hoewel ze eerst, net als alle landen, de oliecrisis moesten overwinnen. Toen stortte het toerisme wereldwijd een beetje in. Maar eigenlijk eind jaren 70, begin jaren 80 is die opmars begonnen. En op dit moment, in 1973 kwamen er nog 30 miljoen toeristen naar Spanje. En in 2019, vlak voor corona, waren het inmiddels 83 miljoen toeristen uit het buitenland die Spanje bezochten. En er kwamen ook steeds meer voorzieningen voor Nederlanders. Het zijn vooral dus in februari oudere mensen die met pensioen zijn die hier komen overwinteren. Dus men die dan bijvoorbeeld in een t-shirtje gaan lopen, op strand gaan liggen en dan een paar dagen later met een longontsteking binnenkomen. Hoe komt hier nou een longontsteking? Ja, hier opgelopen. Kou. Ach, dat was natuurlijk zo koud. We hebben dagen meegemaakt. Ja. Er brandt ook geen kachel. Dat is hier ook de moeilijkheid. Ja, en ja. Vooral daar, toch, dat is ontzettend. Hè. En iedereen was aan hoesten. Nederlandse zorgvoorzieningen zien we nog steeds, toch? Ja, dat is, eigenlijk alleen maar groter geworden. De artsen, fysiotherapeuten, tandartsen zagen ook van er is misschien een markt voor met toch zoveel duizenden landgenoten. Concentreerden zich vooral rond Benidorm en rond Torremolinos in het zuiden in die wintermaanden. En ja, mensen, zelfs als we vakantie zijn, maar zeker als ze lang overwinteren, die vinden het toch wel prettig om in hun eigen taal behandeld te worden. Ze vertrouwden zeker in die tijd, vroeger vertrouwden ze. Spanje was heel ouderwets natuurlijk. Ik kan me herinneren, Danny Cruijff, de vrouw van Johan Cruijff. Cruijff was voetballer bij Barcelona. Voor de geboorte van haar laatste twee kinderen met keizersnee reisde ze terug naar Amsterdam om in Amsterdam te bevallen. Want ja. Barcelona, dat durfde ze absoluut niet aan. En zo had je veel meer mensen natuurlijk. En nu bestaat dat toch, je hebt hele kolonies. Je hebt een compleet Nederlands verzorgingstehuis in, rond Alicante bijvoorbeeld, waar tientallen Nederlandse mensen zitten. En daar hun oude dag doorbrengen met Nederlands personeel, Nederlandse directie, et cetera. Daar is gewoon enorme vraag naar. Af en toe ja, zijn we een beetje angstig nog voor hoe dat in een ander land zou zijn, hoe bijvoorbeeld nu de medische zorg in Spanje uitstekend is en mensen zelfs door de verzekeraar naar Spanje worden gestuurd voor een knieoperatie om daar snel te herstellen. En dat is over de Nederlandse zorgvoorzieningen in Spanje. Maar ook de boodschappen zijn natuurlijk belangrijk. Nederlandse aardappelen bijvoorbeeld, want dat was belangrijk. Dan vooral zakken zouten drop, pakken koffie, stukken Nederlandse kaas, ossenworst, dat soort dingen, rookworst. Allemaal dingen, een brood zelfs, want destijds, in die tijd, was er bij geen bakker nog om bruin brood te vinden. Nou, ik was een tijd geleden voor het eerst in La Caruela en ja, nog steeds Nederlandse supermarkten, hè? Ja, terwijl ze in Spanje toch echt altijd aardappels hebben gehad, maar misschien geen bintjes of eigenheimers. Die smaken prima. Maar er was ja, een beeld, mensen ook, als ze op vakantie gingen, zeker de jaren, dachten dat je in Spanje ziek werd van olijfolie bijvoorbeeld. Dan krijg je diarree, zei iedereen, van zulk vet eten. Van als ze een diarree hadden, dat was schuld van die Spaanse keuken. Dus nam je ook de eigen boter mee en alles om daarin te blijven bakken of op je brood te smeren. Dat is heeft altijd zo bestaan, die pakken hagelslag en pindakaas. Het is nu wel wat makkelijk anders. Ik woon hier nu meer dan 30 jaar en ik kook graag Aziatisch. En dat was in het begin hier helemaal niet te krijgen. Dat deed een Nederlandse supermarkt. Die bracht dan zakjes naar Spanje en dan kon je daar kopen. Maar nu heb je hier zoveel Chinese toko's, Aziatische toko's, waar je inmiddels echt alles kunt kopen. En die zijn ook niet te dom, want ik zie daar zelfs pindakaas en drop staan. Dus er is nog altijd een beetje behoefte naar dingen uit je eigen land, ook al zit je ver weg. En kun je daarvan heerlijke gerechten, prima wijn en ook goede aardappels en fantastische olijfolie genieten. Dank je. Dankjewel, Edwin Winkels, Spanje-correspondent. Ex-stewardess Evelien van der Heuvel heeft een rechtszaak over haar arbeidsongeschiktheid gewonnen. Door giftige stoffen in de cabines van vliegtuigen kreeg ze last van allerlei klachten. Zoals onder meer uitval van ledematen, die horen bij het zogeheten erotoxisch syndroom. De hoogste rechter heeft haar gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. En dat is voor het eerst. Het fenomeen wordt in Nederland nog niet erkend. Ik praat erover met oud-arts en piloot Michel Mulder. Michel, welkom. Dankjewel. Het erotoxisch syndroom, wat houdt het in? Dat is een verzameling van symptomen die optreden bij mensen die in de luchtvaart langdurig zijn blootgesteld aan verontreinigde stoffen in de lucht die ze inademen tijdens het uitvoeren van hun werk. En dat zijn vernevelde olieproducten die met de taplucht uit de compressor van de turbines ongefilterd de cabine inkomen. En hoe lang wordt daar al over gesproken, over dat syndroom? Nou, het syndroom is, de naam is bedacht door een Fransman, de heer Balouet. Die is helaas recent overleden. Dat was een eerste onderlinge wetenschappelijke uitwisseling tussen Harry Hoffman, dat was een flight surgeon van de Amerikaanse luchtmacht. Hij bespeurde in rond 1985 een syndroom, een groep van symptomen die de vliegers hadden op de Hercules transportvliegtuigen. En een longarts uit uit Sydney. En met z'n drieën zijn ze zo begonnen met het uitwisselen van gegevens en dat wetenschappelijk te gaan onderbouwen. Ja, want is bekend hoeveel mensen hier nou ziek van worden? Ja. We hebben in 2016 een bevolkingsonderzoek laten uitvoeren in Nederland door een groot enquêtebureau in Amsterdam. En daarin zijn we gaan zoeken naar mensen die meer dan 6 keer per jaar vliegen en boven de 30 zijn. Dat is een wat arbitragezaak van waar leg je die leeftijd. Maar we vonden dat in Nederland 700.000 mensen zo per jaar vliegen. En 5% van die groep heeft klachten die overeenkomen met Evelien van den Heuvel. En daarvoor ook 1 of meerdere keren per jaar een arts of specialist raadplegen. En je hebt zelf ook veel gevlogen. Heb jij zelf ook last gehad? Ja, ik heb 18 jaar ben ik werkzaam geweest bij de KLM als vlieger. En ik moest op een gegeven moment mijn carrière voortijdig stoppen. Net als vele andere vliegers. Want waar had je last van? Het begint met extreme hoofdpijn tijdens en na een vlucht. Vermoeidheid die steeds hardnekkiger wordt. Concentratiestoornissen, geheugenstoornissen. Hartkloppingen, ritmestoornissen. En een doof gevoel in de handen en voeten. En dat zijn allemaal tekenen van een neurologische onderliggende neurotoxische aandoening. Want het syndroom wordt door de KLM en door de overheid niet erkend. Waarom niet? Is er te weinig wetenschappelijk bewijs? Dat wil de industrie graag doen geloven. Er zijn inmiddels nu meer dan 500 wetenschappelijke publicaties wereldwijd over dit onderwerp gepubliceerd. En het adagium van er moet meer onderzoek komen, er is geen causaal bewijs. Dat wordt ook door de tabaksindustrie gehanteerd. En die hebben ook jarenlang kunnen handhaven dat roken geen oorzaak is voor longkanker. En datzelfde wordt hier ook gedaan. En het is nu de opperste rechters hier, de opperste bestuursrechter in Utrecht, die gewoon gezegd heeft van nou, er is een medisch substraat, er is dus een stof of een verzameling van stoffen aanwezig die kunnen leiden tot blijvende ziekmakende effecten. En op basis daarvan wordt er nu een WIA-uitkering toegekend. Ja, dus een belangrijke doorbraak. De eerste keer. En nu dan? Nou, we wachten nu op het UWV die dat ook gaat implementeren. Dat gaat binnenkort gebeuren. En, goedemiddag. Moet ja, er zijn nog veel meer mensen in Nederland die in deze categorie vallen. Dus daar is dit mogelijk een begin van een nieuwe ontwikkeling. Maar dat duurt dus nog wel eventjes voordat er grote stappen zullen worden gemaakt. Ja, dat hangt van de nieuwe stappen af. Het vervolg wat er nu wordt uitgewikkeld is dat de advocaat wil kijken of KLM nu ook aansprakelijk kan worden gesteld voor het veroorzaken van neurologische schade bij een werknemer. Dank oud-dokter en piloot Michel Mulder. En we spraken over erotoxisch syndroom. Tot zover deze Blok en Twan. Zometeen hier op NPO Radio 1 hoor je 1 Vandaag met Joanneke van den Bergen. En daarin gaat het over ondernemers die na 1 juli financieel alsnog in de knel dreigen te raken. En morgen is er ook weer een coronaspreekuur, natuurlijk met huisarts Roy Beijaard. Heb je vragen over besmettingen, over vaccinaties, over bijwerkingen? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En morgen om 2 uur zijn wij er weer, Blok en Twan. Dan ook met mijn grote vriend Twan van Peperstraten. Dank voor het luisteren en ik wens jullie alvast een hele fijne maandag. Avrotros, de omroep voor ons. Let een beetje op elkaar. NPO Radio 1 podcast. Sinds corona was hij er ineens. Doorhout. De term doorhout. Ik denk dan aan een oude dode boom, geveld door de storm. Waarmee bedoeld wordt de mensen uit de risicogroep. Het doorhout, hè? Sommige mensen voelden zich een beetje weggezet. Ik heb het gehoord, maar ik dacht, het gaat niet over mij. In de podcast Doorhout praat Mieke van der Wij over het leven na corona. Ik kan me niet per se identificeren met de term doorhout. Toch voelde ik me wel aangesproken en ook zeker was ik er heel boos over. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Doorhout.